عنه ونستغفره ونؤمن به ونتفضل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على ظهر الأرض بيت بدل ولا زهر إلا أدخله الله كلمة الإسلام أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام آج جو گرونانک پر بات ہونے میں وہ یہ ہے نمبر ایک عالمی سطح پر مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص ہندوستان کے اندر ایسے حالات پیش آ رہے ہیں کہ مسلمان مایوسی کا شکار ہوتا جا رہا ہے ان حالات میں اسلام کی کیا رہنمائی ہے اور ہماری تاریخ کیا بتاتی ہے یہ مرکزی اہم عنوان ہے اس پر بات ہوگی اور دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی بری عادت یہ ہے صبح بہت آخر سے جگتے ہیں کوئی 10 بجے کوئی 11 بجے کوئی 12 بجے ناشتہ کر رہے ہیں جبکہ ہمارے اندر تہجد کی نماز ہے فجر کی نماز ہے جو لوگ ان نمازوں کو چھوڑ کر سوتے ہیں میڈیکل سائنس کے اعتبار سے اور شرعی نقطۂ نظر سے اسلامی نقطۂ نظر سے کس درجے وہ نقصان میں ہیں سواری اور بربادی میں ہیں انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا تیسرے نمبر پر اللہ کے حدیث پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کتنے ایسے آئیں گے جیسے بارش کے قطروں کی طرح ہر در پہ مسلسل آج کا یہ جو زمانہ ہے وہ فتنوں کا زمانہ ہے ایک فتنہ ختم ہو نہیں پاتا کہ دوسرا فتنہ ختم ہو جاتا ہے ان فتنوں میں ایک خطرناک فتنہ جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سلام کے نام پر نمودار ہوا ہے اس کو فتنہ گورنر ایرانی کہتے ہیں وہ پاکستان سے اٹھا ہے اور ہمارے ہندوستان میں اور کنگور کے اندر ہی وہ قدم جما چکا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا. نمبر چار, اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نفس کے لیے موت کو رکھا ہے, حتیٰ کہ منقل موت بھی ایک ہی دن دفعہ کر جائیں گے, بھوکے کی شکل میں لا کر ان کو جدا کر دیا جائے گا. لیکن عارضی طور پر فی الحال اللہ تبارک تعالیٰ نے چار نبیوں کو زندہ رکھا ہے, انتخاب تو ان کا بھی ہوگا. دو نبی زمین پر ہیں اور دو نبی آسمان پر ہیں, یہ بہت پیار نہیں ہے ان کا تذکرہ ہوگا. نمبر پانچ پر, جیسے کہ ہمارا معمول ہے کہ آخر میں دعا رکھا جاتا ہے, سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک کافر آیا اور اس نے کہا کہ ساتھ آپ کے قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ علم رکھا ہے اور تم کہتے ہو کہ پیغمبر اور نبی رسول سوا لاکھ کی تعداد میں ہیں, اگر قرآن شریف کے اندر سب کچھ علم رکھا ہوا ہے, اگر تم ان کلام پاک کے تین ساروں میں 114 سورتوں میں 6666 آیتوں میں ندیوں کا تذکرہ, اگر سب کچھ ہے تو ندیوں کا تذکرہ بھی ہوگا. اگر تم بتا دو گے میں تو بھی وقت مسلمان ہو جاؤں گا. جب یہ قرآن شریف صاف کہتا ہے من سبقنا علیک ومنہم من لم نسبق علیک, کہ ہم نے پیغمبروں کے بعد نام لیے ہیں بعد نام نہیں لیے ہیں. اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ نہیں بتاتے ہیں تو یہ دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا کہ کلام پاک میں سب علم نہیں ہے. اگر بتاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے خود تذکرہ نہیں کیا ہے. ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کس طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ ایسا جواب دیتے ہیں کہ کافی اسی وقت ایمان اور اسلام کا قبول کر لیتا ہے, انسان کا آخر میں اس کا تذکرہ ہوگا. ہم آتے ہیں اپنے پہلے مقام کی طرف. ہندوستان کے اندر جو حادثات ہو رہے ہیں اور جو آماد کر رہے ہیں, ویسے تو عالمی سطح پر کہیں بھی مسلمان اس نظام کی زندگی نہیں گزار رہا ہے. جہاں اللہ کا حرم ہے, جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے, جہاں مسجد الحرام ہے, جہاں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جہاں صفا ہے, مروا ہے, منا ہے, مزدلفہ, عرفات, زمزم کا کنواں, جہاں جنت الوالا ہے, جنت الرقی ہے, جہاں بیت المقدس ہے, جہاں مسجد اقصیٰ ہے, وہیں پر مسلمان اطمینان اور سکون کی زندگی نہیں گزار رہا ہے. ہندوستان یہاں تو مسلمان اقلیت میں ہے, کم تعداد کے اندر ہے. تین سے حادثے کے بعد جگہ جگہ مسلمانوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی, جبکہ ہمیں اپنی وفاداری کی کوئی سند اور کوئی ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم ملک سے کتنا محبت کرتے ہیں اور ملک سے کتنے وفادار ہیں اور ملک کے لیے ہماری کیا قربانیاں ہیں. یہ زمین اس پر گواہ ہے, آسمان اس پر گواہ ہے, تاریخ اور ہسٹری اس پر گواہ ہے. جگہ جگہ موم بتیاں لے کر, دعائیں کوئی تحریریں قائم کر کر, اور جو لوگ اس کے اندر استعمال کر رہے ان کے پریواروں کو بلا کر, ان کا سمان کر کر, ان کو چیک دے کر, ان کو روپیہ دے کر, ان کو پیسہ دے کر, ایک ضرورت سے زیادہ احساس سنکری کا شکار ہو کر اپنے آپ کو یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم ملک سے وفادار ہیں, ہم کشمیر کے ساتھ ہیں, ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں, ہم دنیا کے کسی ملک والوں کے ساتھ نہیں ہیں. یہ ظالموں نے حالات ایسے پیدا کر لیے ہندوستان کے اندر کہ مسلمان کشمکش کا شکار ہو گیا. کرے تو کیا کریں, جیے تو جیے, مرے تو مرے, کیا کرنا چاہیے. حضرات, اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے شریعت مطہرہ کو دی ہے, اس کے اندر جب استنجا کرنے کا طریقہ ہے، میاں بیوی کے ملاپ کا طریقہ ہے، کاروبار کا طریقہ ہے، سیاست کا طریقہ ہے، حکومت کا طریقہ ہے، امیری میں وہ رہبری کرتا ہے، غریبی میں وہ رہبری کرتا ہے، فقیری میں وہ رہبری کرتا ہے، انفرادی زندگی میں وہ رہبری کرتا ہے، اجتماعی زندگی میں وہ رہبری کرتا ہے، تو ہندوستان کے امبار کے اندر کیا کلام پاک اور ملت مطالعہ ہم کو ناوارش کر کر چھوڑ دے گی کہ جاؤ تم جو ہے قوم والوں کے ساتھ جاؤ، ملک والوں کے ساتھ جاؤ، ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ، ان کے ساتھ کمپرومائز کرو، ان کا رکو کرو، ان کا سجدہ کرو، اپنی وفاداری کی سمجھ لو، اپنی وفاداری کا جنوب دیتے پھرو، ان کو خوش کرتے پھرو۔ دیکھیے اسلام آیا ہے آج کی کوئی بات نہیں، اسلام جب دنیا کے اندر سب سے پہلے آدمی آدم علیہ نبی گنا علیہ السلام کو سلام تشریف لائے، اسلام اسی وقت آ گیا تھا، لال الہ الا اللہ اسی وقت زمین پر نازل ہو چکا تھا، اگلا دنیا بدلتا جا رہا تھا، لال الہ الا اللہ آدم نبی اللہ، لال الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لال الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اگلا فرشتہ کو بدلتا رہا، پیغمبر بدلتے رہے، خدا کی پہچانیت اور مذہب اسلام یہ پہلے وقت سے اور اس پہلے آدمی سے اور دنیا میں جو پہلی انسانیت کا دین رکھا گیا اور وہ اللہ کا کرنا یہ کہ ہندوستان کے اندر، جب ہندوستان کے اندر سری لنکا کا، بنگلہ دیش کا، پاکستان کا، افغانستان کا، اس کی سرحدیں تھی، تو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سرزمین کے اندر مذہب اسلام کی جڑوں کو قائم کیا۔ یہ آج کی کوئی بات نہیں، یہ آج کا کوئی نیا دھرم نہیں، یہ سب کی طور پر اسلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہوا دھرم نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جب آدم علیہ السلام و سلام تشریف لائے اسی وقت مذہب اسلام دنیا کے اندر آ گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، مٹنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، ختم ہونے کے لیے نہیں بھیجا ہے، ذلیل ہونے کے لیے نہیں بھیجا ہے، مستلزم ہونے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اور ان کے ماننے والوں کو تباہ ہونے کے لیے نہیں بھیجا ہے، آگے ہونے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، اس دھرتی پر سب سے بہترین قوم اگر کوئی ہے وہ مسلمان قوم ہے، اس دھرتی پر کوئی سب سے اچھی قوم ہے وہ کلام پاک کے حامل قوم ہے، اس دھرتی پر اگر کوئی سب سے بہترین قوم ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو ماننے والی قوم ہے، اللہ کی توحید کو ماننے والی قوم ہے۔ ہمیں کسی سے سبق لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں، ہم وفادار ہیں یا ہم بددار ہیں، ہم دیش دروہی ہیں، ہم دہشت گرد ہیں یا ہم جو ہے انسانیت کے ماننے والے ہیں یا امن کے ماننے والے ہیں، یا ہم جو ہے امن کے پیامبر ہیں، ہمیں امریکہ سے کتا کھانے والوں سے، سور کھانے والوں سے، شراب پینے والوں سے، منڈی کام کرنے والوں سے، جدا کرنے والوں سے، ماؤں کا بلاکار کرنے والوں سے، بیٹوں کے ساتھ بلاکار کرنے والوں سے، بہنوں کے ساتھ بلاکار کرنے والوں سے ہمیں سبق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس اللہ نے ان لوگوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا، پرتھوی کو پیدا کیا، سمندر کو پیدا کیا، جمادات کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، نباتات کو پیدا کیا، کافروں کو پیدا کیا، یہودیوں کو پیدا کیا، عیسائیوں کو پیدا کیا، اس کی خدا نے کہا کہ اے لوگوں، کلمہ پڑھنے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کعبے کو قبلہ بنانے والوں، اس دھرتی پر سب سے اونچی قوم اور سب سے بہترین قوم اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، ہمیں کسی سے سنت لینے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے ڈر کر کمپرومائز کر کر جھوٹا شراب پینے کی اور جھوٹا پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس بات سے کم تری کا شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے کسی کا کچھ ٹھکانا نہیں ہے۔ یہ ہندوستان بھی اگر آزاد ہوا ہے، اللہ حضرت اور جلالت کی قسم، اگر شرک الہند نہ ہوتے یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا، شرک الاسلام نہ ہوتے یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا، اللہ بلّہ مہاجر مکی نہ ہوتے یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا، سکھ ہندوستان شہید نہ ہوتے یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا، دارمن جولن نہ ہوتا یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا، انار کا درخت نہ ہوتا یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا، رشید احمد بندوئی نہ ہوتے یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا، ڈاکٹر خالدی نہ ہوتے یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا، حضرت خانوی نہ ہوتے یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا، ابو کلام آزاد نہ ہوتے یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا۔ اس دھرتی کے جبڑے جبڑے پر مسلمانوں کا احساس ہے، ایک ہزار سال تک تنہ تنہا مسلمان خون بہاتا رہا، آج ہمیں ضرورت ہے اپنی وفاداری کی، آج ہمیں ضرورت ہے کہ یہ ثابت کرنے کے ساتھ ہم سے گروہی نہیں ہے، ہم سے شکر نہیں ہے۔ مسلمانوں، جب کبھی مسلمانوں پر قسم کے حالات آئے ہیں اور حالات کا آنا اسلام کی فطرت ہے، یہ حق کی لچک ہے، حق ہو اور باطل نہ ٹکرایا ہوا ایسا نہیں ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو فرعون ٹکرایا نہیں ٹکرایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو انگور ٹکرایا نہیں ٹکرایا، حضرت آدم علیہ السلام آئے اسی وقت حاضر اور قابیل کی شکل ہوتی نہیں ہوئی، حق اور باطل کا نعرے کا کس زمانے کے اندر نہیں تھا، کیوں ڈر رہے ہو، کون ہے ہمارا پالن ہار، عزت دینے والا کون ہے، ذلیل کرنے والا کون ہے، زندگی دینے والا کون ہے، موت دینے والا کون ہے، روزی دینے والا کون ہے، روزی چھیننے والا کون ہے، کاروبار دینے والا کون ہے، کاروبار کو مٹانے والا کون ہے، حکومت دینے والا کون ہے، حکومت کو چھیننے والا کون ہے، کس کی شادی اسی کر رہے ہو، کس کا خلاف کر رہے ہو، کس کا رکو کر رہے ہو، کس کا فیصلہ کر رہے ہو، انہیں صرف اللہ بکانا خبر سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ذات اور میری صفات کے اندر جو شرک کرے گا میں اسے کٹا کر رکھ دوں گا، آج کی عزتوں کے جس کے سامنے کٹورے لے کر مسلمان بھیک مانگ رہا ہے، آج روٹی کی بھیک جس کے سامنے مانگ رہا ہے، آج نوکریوں کی بھیک جس کے سامنے مانگ رہا ہے، اپنے امن پسند ہونے کی بھیک آج مسلمان کس کے سامنے مانگ رہا ہے، قرآن صاف کہہ رہا ہے پوری زندگی لگی نہاری بچوں کی سہارا دل نہیں بکری کی کھلی امین المئی نہیں بکری کی مئی کا مین کھلی بسن کو پون پہچاؤ میرے گیتا آپ سے دن نکالنے والا کون ہے، دن سے رات نکالنے والا کون ہے، زندہ سے مردہ نکالنے والا کون ہے، مردہ سے زندہ نکالنے والا کون ہے، عزت دینے والا کون ہے، ذلیل کرنے والا کون ہے، موت کے پیٹ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کون سا کام بنا رکھا ہے، وہ فرعون ہو، وہ حامان ہو، وہ سردار ہو، وہ نمرود ہو، کہ وہاں ان کی روزی کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، ان کے ماؤں کے دلوں کے اندر کس خدا نے، کس رب نے، پروردگار نے، پالنہار نے ان کی جو ہے بیٹی نہروں کا دودھ کا انتظام کیا ہے، کون ہے آم کے اندر بسارت دینے والا، کون ہے پیروں میں چلنے کی طاقت دینے والا، کون ہے دل کے اندر دھڑکن دینے والا، کون ہے کانوں میں سننے کی طاقت دینے والا، کس طرف جا رہے ہو، کس کے سامنے کٹورا پھیلا رہے ہو، کس کا رکوع کر رہے ہو، کس کا سجدہ کر رہے ہو، اس حق کو دبانے کے لیے یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو سور بنایا ہے کہ ہم کو باقی کی کشمکش کو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی سے رکھا ہے، جب قابیل نے قابیل کا قتل کر دیا کیا اسے عزت مل گئی، کیا اسے سربلندی مل گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کو قتل کر دیا اور باقی مقتول ہو گئے اور شہید ہو گئے تو دفن کرنے کے لیے کیا کیا جائے، لاش کو چھپانے کے لیے کیا کیا جائے، اللہ قابیل کو شہید کرنے کے لیے قابیل کو غصہ کرنے کے لیے کمرے کو بھیجا کہ ایک سفا بھرے ہوئے کمرے کو دفن کرنے کے لیے زمین پر پھولے مار رہا تھا اور زمین کو اس نے کھٹا بنایا اور پھر یوں کا کمرے کو اس نے دفن کیا تو قابیل کو سمجھ میں آ گیا آج تو ان اپنا بتنا حاضر ہوا قرآن کہتا ہے اللہ نے اس کو کمرے کے ذریعے سبق دے کر اس کو زمین کر دیا اس کی عزت کو میں امید کر دیا روزے پتھر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حق کا سر بلند کیا ہے حق کا بولبالا کیا ہے حالات آئے ہوئے فرعون کس طریقے سے لڑکوں کو قتل کیا کرتا تھا لاکھوں لڑکوں کو اس نے قتل کیا اور لڑکیوں کو زندہ گھر باقی رکھا کرتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر دن اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جب باطل پلٹتا ہے اور باطل سر اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ اسے سر اٹھانے کا موقع دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ اب صبح میں اس نے اللہ رب العالمین کا دعویٰ کیا اور گھروں کے اندر اس کا جنازہ نکل گیا, نمرود نے دعویٰ کیا اور اثر کے اندر اس کا دعویٰ جو ہے وہ منجامیت ہو گیا, پھر ان کو فرق کر دیا. ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ایک لمبی محنت تک ان کو موقع دیتے ہیں پلٹنے کا, توبہ کرنے کا, سدھرنے کا, حالات پر واپس آنے کا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دستور ہے, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون ہے. ایک لمبے زمانے تک جو فخر کرتا رہا, وہ برائی کا دعویٰ کرتا رہا, وہ اللہ رب العالمین کا دعویٰ کرتا رہا, لیکن مسلمانوں کیا جیت کس کی ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہوئی یا فرعون کی جیت ہوئی؟ کسی فرعون کے لہر کے اندر جو فرعون لڑکوں کو قتل کیا کرتا تھا کہ ایک جادوگر کے ایک کاہن کے بتانے پر کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بدائی کے دعوے سے منجامیت کر کے رکھ دے گا, نیت چلا کر کے رکھ دے گا, تمہارے وجود کو ختم کر کے رکھ دے گا, تمہارے محل کی ان سے ان کو بجا کر رکھ دے گا. کیا دنیا کی تاریخ ان کے نہیں دیکھا کہ ان کی جو ہے فرعون کے محل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سلام کو بھیجا اسی فرعون کے ذریعے سے, اور ان کی بیوی حضرت عاقلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش نہیں کرائی؟ جن کے ہاتھوں جس کے ہاتھوں فرعون کا جنازہ نکلنا تھا, نیت برابر ہونا تھا, دلیل ہونا تھا, تباہ ہونا تھا, برباد ہونا تھا, جس کے خاطر جو لڑکوں کو جو قتل کیا کرتا تھا, اللہ نے ان کے گوٹ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو سلام کی پرورش کرائی نہیں کرائی. یہ اللہ کا دستور ہے نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے نہیں ہے. نمرود اگر کا رہا آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کی, کس کی جیت ہوئی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کیا بولے تو اللہ نہیں بنایا؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے نمرود کو ایک نمرے مچھر کے ذریعے سے تباہ نہیں کیا, برباد نہیں کیا, ذلیل نہیں کیا؟ مسلمانوں جب کبھی اسلام پر مسلمانوں پر اس قسم کے حالات آتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کو مٹنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے, مسلمانوں کو دلیل ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. مسلمان توریت کا حامل تھا, مسلمان انجیل کا حامل تھا, مسلمان زبور کا حامل تھا, مسلمان صوفی ابراہیم کا حامل تھا. اللہ کی کتابوں کی حامی جو قوم ہوتی ہے, اللہ اسے مٹانے کے لیے نہیں پیدا کرتا, اللہ اسے دلیل کرنے کے لیے نہیں پیدا کرتا, اللہ اسے تباہ ہونے کے لیے اور برباد ہونے کے لیے, ہونے کے لیے, بے عزت ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرتا. وقت کی طور پر حالات آتے ہیں, نمرود کے زمانے میں حالات آئے, آمان کے زمانے میں حالات آئے, شداد کے زمانے میں حالات آئے, فرعون کے زمانے میں حالات آئے, اللہ تبارک تعالیٰ نے جیت جیت کی. مکہ مکرمہ کے اندر کیا وہ وقت نہیں آیا امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرور کونین ساقی طور پر جس کا نام آپ کی میری کیا ہے, نماز پڑھی تو پڑھی, من میں آیا تو نماز پڑھی, من میں آیا تو نماز جو دی, داڑھی اپنی مرضی سے, ہنسیاں اپنی مرضی سے, کپڑے اپنی مرضی سے, گروہ کی غلامی اپنی مرضی سے, کاروبار اپنی مرضی سے. ہم بتائیں ہماری زندگی کے کس شعبے کے اندر ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ شعبہ ہماری شریعت کے مطابق ہے, قرآن کے مطابق ہے, حدیث کے مطابق ہے, ہم کس شہر کی موری ہیں, ہم کتوں کی پیداوار ہیں, ہم قیامت کے قریب جو قیامت کے آثار ہیں ان کی ہم پیداوار ہیں. امام الانبیاء خاتم الانبیاء سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح کو ڈالا گیا, عرش کے اوپر انہوں نے اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لفافہ دکھا تھا, اور جنت کے اندر گئے تھے اور جنت کی روحوں کو اور جنت کے حضرت حوا کو ہاتھ لگانا چاہا تو جنت کے اندر غیب سے نگاہ آئی, آدم مہر ادا کرو تب عورت تمہارے لیے حلال ہوگی. آدم علیہ السلام نے کہا اللہ مل دے گا, حوا تیری, جنت تیری اور یہاں کی نعمتیں تیری, میں کہیں سے مہر ادا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری ذریت سے تمہاری نسل سے ایک پیغمبر کو پیدا کریں گے, وہ آخر میں پیغمبر آئے گا, اس پر ضرور پڑھو, حضرت حوا کا مہر ادا ہو جائے گا. یہ مقام یہ فضیلت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن کیا آپ نے نہیں دیکھا حرم مکی کے میں آپ تشریف فرما ہے, ابو جہل نہیں رہتا ہے, کیا حالت آئی آپ کو؟ یہی تو میڈیا کے اندر دہشت گرد کہا گیا، یہی تو میڈیا کے اندر کہا گیا دیش دروہی، یہی تو میڈیا کے اندر کہا گیا کہ مسلمانوں کے دو حصہ ہیں، نہ تو پاکستان ہے نہ تو افغانستان ہے. کس کا بھاگ ملنا ہوا، کس کے کاروبار کو تباہ برباد کیا، کس نے بیوی کو بیوا بنایا، کس نے بچوں کو یتیم بنایا، کس نے اپنے گھر کو جایا؟ کیا صحابہ ہجرت کر کر نہیں گئے؟ کیا کاروبار کو چھوڑ کر نہیں گئے؟ کیا بیوی کو چھوڑ کر نہیں گئے؟ کیا اولاد کو چھوڑ کر نہیں گئے؟ ارے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے صادق الامین کہا جاتا تھا، جن کے پاس امانتیں رکھی جاتی تھی، جن کے پاس فیصلے لائے جاتے تھے، کیا ظلم تھا، کیا قصور تھا، کیا ابو جہل؟ وہ غرور اور حیرت مذاق کے اندر داخل ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، سر کے بال پکڑتا ہے اور خانہ مکی اور خانہ کعبہ کے دیوار پر سر کو اتنا ٹکراتا ہے، اتنا ٹکراتا ہے کہ سر سے خون کے فوارے نکل جاتے ہیں. اللہ کے حبیب کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا خون کا خطرہ جانا رسول کی تھا، تم نے پسینہ بھی نہیں بہایا ہے اور تم مایوسی کے دل دل کے اندر جو ہے ڈوب کر تم جو ہے تباہ ہونے کی برباد ہونے کی سوچ رہے ہو. جو امام الانبیاء تھا، جو خاتم الانبیاء تھا، جو صافی القیصر تھا، جو صافی المستر تھا، جس کے ہاتھ میں امام الحمدہ جنت کے دروازے حرام ہیں کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں لگے گا اور قدم نہیں پڑے گا. حضرت حضرت سب آزاد پیغمبر ان کی امتیں اولیاء ابدال روز کسی کی مجال نہیں کسی متقی پر اسلام کی زندگی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم داخل ہوئے بغیر وہ قدم جنت کے اندر داخل کر سکے. کس کے ہاتھ میں شفاعت کا پردادہ ہے، کس کے ہاتھ میں دیوار الحمد ہے، آج اس کی حالت کیا ہے کہ اس کے سر کو کابل کی دیواروں سے ٹکرا کر خون کا بمار نکلتا ہے. آج شکرانے کے لیے الگ کی بات ہے، نکاح کے لیے الگ کی بات ہے، بنینے کے لیے الگ کی بات ہے، ہنی مون کے لیے الگ کی بات ہے، انداریاں بڑی ہوئی ہے. امام کہ جس کے لیے کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں وہ حق کا پہاڑ سوکھا بنا کر آپ کے قدموں کے اندر ڈال دیا جائے گا. آپ سر پٹا ہوا ہے، بری تک وہ بار نہیں چل رہے ہیں، لیکن پٹی مار ضروری ہے، گھر میں کوئی پٹی موجود نہیں ہے. حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ اللہ کو تعالیٰ اپنے دوپٹے کے دو ٹکڑے کرتی ہے اور اپنے ایک ٹکڑے سے سر پر پٹی باندھتی ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی لائے تھے، اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے اس حالت کو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناحق سلوک کیا جا رہا ہے. کیا جرم تھا، کیا قصور تھا، کیا غلطی تھی، کس کی ماں بہن کو چھیڑا گیا تھا، کس کے ماں کو دبایا گیا تھا، کس کی پراپرٹی کو دبایا گیا تھا، کس کو گالی دی گئی تھی؟ ارے عرب کے لوگوں، مکے کے لوگوں، مکے کے کافروں، مکے کے مشرکوں، تم یہ تو تھے کہ تم صادق الامین کا لقب کہا کرتے تھے، تم یہ تو تھے کہ تم آپ کو سچا کہا کرتے تھے، تم یہ تو تھے آپ کو امانتدار کہا کرتے تھے، تم یہ تو تھے کہ اپنی عورتوں کی عزت و آبرو ان کے پاس محفوظ رکھا کرتے تھے، تم یہ تو تھے سفر میں جاتے تھے اپنی بیٹیوں کو ان کے گھرانوں میں رکھ کر جایا کرتے تھے، تم یہ تو تھے کاروبار کو جاتے تھے اپنے اخبار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے اندر سفر امانت میں ڈال کر جایا کرتے تھے. کیا قصور تھا، قصور یہی تو تھا جو قصور آج ہم کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ کی ہو کہ تم کلمہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت مسلمان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ شکار کر رہے ہوئے تھے. اس زمانے کے اندر شکار کرنا بہت بڑی برطانیہ کا کام کر دیا جاتا تھا. شکار کرنے کے بعد اپنے جانور پر شکار کا جو شکار کا جانور تھا اس کو بڑے فخر کے ساتھ آئے اپنے گھر کے اندر آئے تو ان کی بیوی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہا کہ آج میں تمہارے شکار کا ہاتھ نہیں لگاؤں گی، تمہیں میں چپ نہیں کروں گی، تمہیں پیشاب نہیں کروں گی، تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے اور میں اس حالت کے اندر گوشت کھاؤں، اس حالت کے اندر شکار کھاؤں، میں اس حالت کے اندر کسی کی زندگی گزاروں. ایک عورت کے اندر اپنی رکھی، اس وقت ایمان مکمل نہیں ہوا تھا، اسلام مکمل نہیں ہوا تھا، حضرت حمزہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، حضرت حمزہ کی بیوی ایمان نہیں لائی ہوئی تھی، ان کے اندر غیرت تھی، ان کے اندر کرم تھی، ان کے اندر حیا تھی کہ اسلام مٹ رہا ہو، اسلام کے نقصان پہنچایا جا رہا ہو، اسلام کے ماننے والے پیسے اسلام کے انگردار پیغمبر ان کے خون کے پکارے نکل رہے ہو اور میں کھانا کھاؤ یہ نہیں ہو سکتا. آج ہماری حالت کیا ہے؟ اسلام کا نام انسان مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, مساجد کا نام انسان مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, مدارس کا نام انسان مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, قرآن کا نام انسان مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم پہلے پہلے رونے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا قربانی کی ہم نے؟ ارے ہم نے اپنے فجر کے وقت کس طرح کی قربانی نہیں دی؟ ہم فجر کو کرانے کے لیے تیار نہیں, تحفظ پڑھنے کے لیے تیار نہیں, دنوں کے داخلہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. کافرا پیڑھی ہے, مشری کا پیڑھی ہے, ذلت کی, شرم کی, حیا کی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سکتا ہی پتا بیمار پیتا جب شرم کا جنازہ نکل جائے, ذلت نکل جائے, حیا نکل جائے, جو تیری مرضی نہ آئے کرنا, کتوں سے پتھر زندگی گزارنا, سفر سے پتھر زندگی گزارنا, دہے اور حیواتوں سے پتھر زندگی گزارنا. آج ہماری شرم کا جنازہ نکل چکا ہے, ذلت کا جنازہ نکل چکا ہے. ہم جیتے ہیں گرو کی غلامی کے لیے, ہم جیتے ہیں بچوں کا پہاڑا چاٹنے کے لیے, ہم جیتے ہیں گرو کی حفاظت کے لیے, ہم جیتے ہیں گھروں کی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے. پراپرٹی کی عزت ہے, گرو کی عزت ہے, مال کی عزت ہے, جل کی عزت ہے, لیبر کی عزت ہے, سونے کی عزت ہے, چاندی کی عزت ہے, روپیوں کی عزت ہے. اور یہ بڑے ہو کر کے حساب کرنے والے تینوں کی کتے زندہ باد مردہ باد کہہ کر ہم ان کی عزتیں کرتے ہیں, ہم ان کے پیچھے چلا کرتے ہیں. کیا ہے آج دین کی عزت؟ کیا ہے آج قرآن کی عزت؟ کیا ہے آج دعا کی عزت؟ کیا ہے آج دلال کلا کی عزت؟ کیا ہے آج دلال کلا کی عزت؟ کیا ہے آج مسجدوں کی عزت؟ کیا ہے آج قرآن کی عزت؟ کیا ہے آج صاحب قرآن کی عزت؟ کیا ہے آج پگڑیوں کی عزت؟ کیا ہے آج گاڑیوں کی عزت؟ کیوں اپنے ہاتھوں سے کہیں کو دلیل نہیں کر رہا ہے؟ کہیں کا جنازہ نہیں نکال رہا ہے؟ سنتوں کا قتل عام نہیں کر رہا ہے؟ کیا پگڑی کی توہین نہیں کر رہا ہے؟ گاڑی کی توہین نہیں کر رہا ہے؟ منگا کے گھر کو حیران نہیں کر رہا ہے؟ گھرے آبادی والی مہینوں کے اندر مسجدوں میں سفر کو جا کر دیکھو, اصلاح تو صحیح نمون کا جواب شاید گلی کا گدھا بھی دے دیتا ہوگا, گلی کا کتا بھی دے دیتا ہوگا, گلی کا کنواں بھی دے دیتا ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہونا, آپ کا مولوی, آپ کا کلمہ پڑھنے والا, اس کی حالت کیا ہے؟ حالت جنابت کے اندر گندی عورت کے پہلو کے اندر وہ سو کر یہ کہہ رہا ہے اے بلال ہم تیری ہدا کو ٹکرا دیں گے, اے اللہ کے گھر ہم تجھے پیران کر کے رکھ دیں گے. قربان جائے وہ کافرہ کی, جو مشرکہ کی وہ عورت, اس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت دلائی کہ میں اس پرکار کے جانور پر ہاتھ نہیں ڈالوں گی, جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خبر لو. وہ گئے اور واقعے کی تصدیق کی اور واقعے کا پتہ لگایا. واقعے کا نبو جہن نہیں ہر سکتے تھی, بڑی طاقتور تھے اور بڑے دیر ڈول والے تھے, بڑے اونچے جسم والے تھے. اللہ نے بڑی حکمت سے آپ کو نوازا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو پکڑ کر اسی مقام پر لے گئے جس مقام پر ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے خون میں سر کے مبارک سے خون کے فوارے نکالے تھے اور اسی طریقے سے ٹکرایا, اسی طریقے سے مارا. میرے بھتیجے نے کیا جرم کیا؟ میرے بھتیجے نے کیا غلطی کی؟ میرے بھتیجے نے کون سا قصور کیا؟ اے سمیلے تم میرے معصوم بھتیجے کے ساتھ امام مناتا رہا ہے. یہ کرنے کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا اے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کمی ہو, میں نے ابو جہل کے ساتھ یہ معاملہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہے کہ تم نے ابو جہل کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج جو خالی کتے حرامی بچے حرامی جو کتے اور انجیر کے مسئلے سے پیدا ہوئے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دہشت گردی کا اشارہ کرتے ہیں, اسلام کو برا سمجھتے ہیں, مسلمانوں کو برا سمجھتے ہیں. خود کرنے والے ہوں گے ہر طبقے کے اندر, ہر جماعت کے اندر, ہر تحریک کے اندر, ہر تنظیم کے اندر. کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں. نیک فرما بردار کے پیٹ کے اندر نافرمان حضرت نوح علیہ السلام کے پیٹ کے اندر نافرمان بیٹا پیدا ہو گیا. کیا نوح علیہ السلام کا کوئی قصور تھا؟ ان کی نبوت کا کوئی قصور تھا؟ ان کی رسالت کا کوئی قصور تھا؟ ان کی دعوت و تبلیغ کا کوئی قصور تھا؟ کیا اپنے اپنے مقدرات ہیں؟ امن کا پیغمبر مذہب اسلام ہے, انصاف دلانے والا, حقوق دلانے والا, مظلوم کو چاند پلانے والا، عورت کو درجہ دینے والا، غلاموں کو ان کا حق دینے والا، غریبوں کو ان کا حق دینے والا، یتیموں کو ان کا حق دینے والا، یہ مذہب اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انتقام کی بھاؤنا ہوتی، بدلہ لینے کا جذبہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا لیتے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا لیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حمزہ مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوئی ہرگز کہ تم نے ابو جہل کے ساتھ امام نہ کیا، اس سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ جب تم کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ یہ جملہ اتنا چوٹ لگایا حضرت احسان رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پر اور دل پر اتنا اثر کیا، پاور مصیبہ حضرت احسان رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ امن کے نیا انتقام کی بھرنا ہوتی تو کہتے یہ مارا تم مارا اور جا کر مارو، ایک ساتھی کو مارا اور ساتھی باقی ہیں۔ تاریخ کی سرزمین کے اندر آج اگر کوئی بچہ باپ کا ایک بھائی حرام کے اندر پیسہ اٹھاتا ہے، غلط کے پاس پیسہ خرچ کرتا ہے، تو دوسرا بچہ کہتا ہے کہ میرے ابا کے فقیرے کی کمائی ہے، محنتوں کی کمائی ہے، اور کمایا کر رہا ہے۔ بیوی کو ڈانٹتا ہے، بہنوں کو ڈانٹتا ہے، مائیوں کو ڈانٹتا ہے، یہ نماز جو آئی، یہ دین جو آیا، یہ تمہارے باپ دادا کے قبروں سے نہیں آیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے خون کے پہاڑوں سے آیا ہے۔ یہ شیر نبی طالب کے اندر 3 ماہ قید کی زندگی گزارنے کے بعد آیا ہے۔ یہ تاریخ کی سرزمین کے اندر نالین شریف ہے، خون چندر پک کرنے کے بعد آیا ہے۔ داڑھی بنانے والے، حرام کا کام کرنے والے، نماز کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کو بیان کرنے والے، نبی کے خون کے خطرے کی لاج رکھ لے، نبی کے سر کی لاج رکھ لے، تاریخ کے سفر کی لاج رکھ لے، سر پھٹ کر سر کے خون کے فوارہ نکلنے کی لاج رکھ لے۔ بہت کی سرزمین کے اندر کیا جرم تھا، گنگا نے مبارک کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کے دانے مبارک کے اندر جل گیا۔ وہ صحابہ کرام جو نبی کے اور ان کے پانی کے قطروں کو زمین پر جتنا برداشت نہیں کرتے تھے، اپنے دامن کو پھیلا دیتے تھے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے جسم پر اپنے چہرے پر بن لیا کرتے تھے، آج انہوں نے وہ منظر دیکھا کہ گھوڑے سے اپنے آقا، اپنے مولا حبیب اسلیا سید الاولین سید الاخرین خاتم الانبیاء اور احد کا جرنیل گھوڑے سے گر کر زخمی دیکھ رہا ہے۔ صدیق پر کیا بیتی ہوگی، فاروق پر کیا بیتی ہوگی، صحابہ کرام پر کیا بیتی ہوگی، حضرت حمزہ پر کیا بیتی ہوگی، یہ ساری برائی ہے جس کو تم مڑا کر پیشاب کی نالی کے اندر ڈال رہا ہے، پہاڑی کی نالی کے اندر ڈال رہا ہے، جرم کا ہے، جرم کا ناپا خون جانچنے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تم وہ منتر یاد کر جب نبی صاحب کی سرزمین کے اندر پس رہے تھے، تم وہ منتر یاد کر جب سے نبی صاحب کے اندر نبی چکرا کھا کر نیندیا پہاڑی کی جگہ سے نکال رہے تھے، نبی کا خاندان ایک پر پتھر اپنے تبوک کے موقع پر باندھ رہا تھا، حضرت محمد کے موقع پر چندا نے مبارک شہید ہوا تھا، وہ منزل لاپ کر جلدی جانا سفر ماتے ہیں، اس طرح کے بارے سے پہلے گھروں کے کپڑے پہننے سے پہلے، نماز کا ختم کرنے سے پہلے، پردے کا ختم کرنے سے پہلے، کیا ہے تیری حالت، یہاں بیٹھ کر منڈیاں بھٹکتا ہے، کل اگر کوئی نکاسی بہتی ہو، کل اگر کوئی ولی دیکھی بہتی ہو، بیوی کو کون سا کپڑا پہناتا ہے، بیٹی کو کون سا کپڑا پہناتا ہے، اس جنس پینٹ کے اندر، اس ٹی شرٹ کے اندر، اس پر کٹے بالوں کی حالت کے اندر، ملکی موت آ جائے یا جہنم کی وادی میں جائے گی، یا جنت کی حوروں کی بھلی کا بڑھے گی، تیری عقل کام کر رہی ہے، تیری سمجھ کام کر رہی ہے، موت کا کوئی وقت کریں ہے، چہرے پر بھی طرح لگا ہو اور گان کے اوپر داڑھی صاف کرنے کے لیے حجام اس طرح چلا رہا ہو، ملک الموت آ جائے، داڑھی کرنی ہی حالت کے اندر کفن میں لپٹ کر جنازے میں جاگ کر خبر کے اندر ڈال کر، کیا تجھے نجات کا پروانہ مل سکتا ہے، شفاعت کا پروانہ مل سکتا ہے، اور جان مل سکتا ہے، الگ سایہ مل سکتا ہے، جن کتوں کھانے والوں کی تجھے نقصان کی، جن سورج کھانے والوں کی تجھے نقصان کی، جن شرابیوں کی تجھے نقصان کی، جن زانیوں نے تجھے نقصان کی، وہ جہنم کے اندر بنے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی کرم داؤں کو ان کی پیشانی پر لٹکا دیا ہے، اس سے پیپ نکل رہا ہے، لہو نکل رہا ہے، تیری بیٹی، تیری بہو، تیری گھرانے کی عورتیں جن کی نقالی کر رہے ہیں، جن کو ماڈل بنایا ہوا ہے، جن کو ہیروئن بنایا ہوا ہے آج اللہ ان کے پیشانیوں پر گنجاہ سمجھتا ہے, ایسا گنجا مورا کتاب رہا ہے کہ جہنم کے جنگلی کہہ رہے ہیں اللہ جہنم کی آگ دے دے ہم برداشت کر لیں گے, جہنم کے کام کی پوچھے چشمے ہمیں برداشت کر لیں گے. آج جن کو دیکھ کر راتوں میں سلام ہو رہا ہے, جن کو دیکھ کر بالکل ٹوٹ رہا ہے, جن کو دیکھ کر شہر بیٹھ رہی ہے, کل جہنم کے کتے اور جہنم کے کام اور جسو ان ہیروئنوں سے ان ماڈل عورتوں سے ان نامی عورتوں سے ان سرکار عورتوں سے جن کی نقالی آج فاطمہ نام کی عورت کر رہی ہے, رقیہ نام کی عورت کر رہی ہے, سمیہ نام کی عورت کر رہی ہے, عائشہ نام کی عورت کر رہی ہے, کسے جن شرٹ پہنانے سے پہلے کسے ٹی شرٹ پہنانے سے پہلے اس بات میں دیکھیے حقیقت پاک کے اندر بڑی سخت وعید ہے کہ جو آدمی منہ لے برام پہ آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فلفلات پر فلفلات اس کے منہ میں پلٹ دیں گے. یہ غلط طریقہ ہے, آپ کو آنا ہے پہلے آ جائیے, جمعہ کے آداب میں ہے تو جو پہلے آتا ہے اور بیان سنتا ہے نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ابھی جمعہ تک کے مغفرت کا پروانہ اس کو برامد کروا دیتے ہیں, اگلی جمعہ تک کے اور دوسری جمعہ کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں. مسلمانوں غیرت کو کیا ہو گیا ہے, ہماری شرم کو کیا ہو گیا ہے, آج ہم کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں, یہاں 12:30 بجے اذان ہوئی تھی, آج ہماری اصلاح کے لیے ہماری ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے ہماری ایمان کی زندگی کو چولہا بنانے کے لیے کام بنا رہا ہے, یہ برکتی بیوی, یہ دوسروں کو اپنے حسن کی نمائش کرنے والی عورت, یہ فتنا ہے فتنا, یہ انصاف عبادت شیطان ہے, صفا مروان نے اس نے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا ہے, مصاف کے اندر اس نے ہمارے ایمان کو ڈاکہ ڈالا ہے, ریاض الجنہ کے اندر اس نے ہمارے ایمان کو ڈاکہ ڈالا ہے, ہمارے دور کے پاس اس نے ہمارے ایمان کو ڈاکہ ڈالا ہے, ہمارے ہیرا کے پاس اس نے ہمارے ایمان کو ڈاکہ ڈالا ہے, ہر مکی کے اندر اس نے ہمارے ایمان کے اندر ڈاکہ ڈالا ہے, اس کو دیکھ کر آپ کا ایمان بڑھ جائے گا. جمعہ کے اندر ایک مرتبہ ایمان کو ایجاد کرنے والی, ایمان کے اندر حرارت پیدا کرنے والی وہ کرنٹ دیا جاتا ہے, اتنے لوگ جمعہ کے وقت بازاروں کے اندر کاروبار کے اندر مصروف ہے, یا ایسی نماز پڑھیں گے کہ 1 بجے آج یہ فیشن ہو گیا ہے مختصر بیان جلدی فارغ کر جلدی مسجد کے باہر پھینک دینا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النفاق المساجد, سب سے دنیا کے اندر بہترین جگہ اللہ کی گھر ہے, اللہ کی مسجدیں ہیں, ان میں آج یہ سسٹم کیا جا رہا ہے کہ 12:45 بجے آنا اور پھر اس کے بعد 10 منٹ بیان ہوگا, پھر اس کے بعد 10 منٹ کے اندر تمہیں فارغ کر دیا جائے گا, آفر دیا جاتا ہے جیسے شاپنگ مال والے آفر دیتے ہیں, گیٹمین اور جو ہے ٹیک ٹو ایسا کھلا, ایک لیجیے اور دو لے کر ایک خریدیے دو لے کر جائیے, تو یہاں آفر دیا جا رہا ہے کہ تراویح مختصر ہوگی, بیان مختصر ہوگا, جمعہ مختصر ہوگا, جاؤ مرو مرو کاروبار کے اندر, مرو تجارت کے اندر, مرو نبی کے دین کو رسوا کر کر خدا کی قسم کی عزت نہیں مل سکتی, پیشاب پینے والی قوم کے ہاتھوں ہمیں ذلیل ہونا پڑے گا, کتا کھانے والی قوم کے ہاتھوں ہمیں تباہ ہونا پڑے گا, برباد ہونا پڑے گا, نبی کے دین کا جنازہ ہم نے نکالا, نبی کے نالے شریف کی عزت نہیں کی, نبی کے گھرانے کی ہم نے عزت نہیں کی, شیخ طارق کی لاش نہیں رکھی, طارق کے سفر کی لاش نہیں رکھی, نظر کی لاش نہیں رکھی, صحت کی لاش نہیں رکھی, بہت سندر گندا میں مبارک جو شہید ہوا اس کی لاش نہیں رکھی, میں حضرت آج کر سکی تھا ہم بھی ہم فرماتی ہیں ہم ایک چاند دیکھ لیتے, دوسرا چاند دیکھ لیتے, تیسرا چاند دیکھ لیتے, بڑا کبھی 2 مہینے ہو جاتے, کبھی 3 مہینے ہو جاتے, ہمارے گھروں کے اندر ہمارے چولہوں کے اندر سستا اٹھ جاتا تھا, ہریالی اٹھ جاتی تھی, گھر میں کھانے کی نوبت نہیں آتی تھی, کسی نے پوچھا کہ شہید تاریخ کے اندر اور زندہ رہنے کے لیے کچھ کھانا پڑتا ہے اور کچھ پینا پڑتا ہے, کیا کھایا کرتے تھے, امی جان آج تک ٹیفا سبھی لگا سالانہ نے فرمایا, آج کس چیز کی کمی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے, کس قسم کے ناشتے ہمارے پاس موجود ہے, کیا مکھن ہے, کیا پارا ہے, کیا کرنجی ہے, کیا پراٹھے ہیں, کیا کیما ہے, کیا بریانی ہے, کس چیز کی کمی ہے, پہلے شادی میں 2-3 کھانے ہوتے تھے, سوپر کے 16 قسم کے کھانے والوں کبھی اس وقت کو یاد کیا ہوتا کہ نبی کے گھرانے میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے نبی کے پیٹ پر پتھر بھی مارا تھا. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ گھرانے کے اندر کیسے گزرمان کیا کرتی تھی؟ آپ نے فرمایا میرے بھانجے کو نبی نے طیبہ کی گلیوں کے اندر دھوم گرانے کے لیے بھیجتی تھی اور کہتی تھی کہ جو لوگ کھجور کھا کر اس کا بیج اور اس کی بھٹی کو دیکھ کیا کرتے ہیں اس کو تم جو ہے لے کر آؤ, اس کا پاؤڈر بنا کر, اس کا آٹا بنا کر اور اس کا کدو بنا کر پانی میں ڈبو کر کبھی سبھی کی جا رہی ہے, کبھی ساری کی جا رہی ہے, اس کے مثال جنگل کی فاطمہ میگزین کی بچڑیاں چاہیے, میگزین کا دوپٹہ چاہیے, میگزین کا چپل چاہیے, ایک میگزین کا کفن بھی لے کر اپنی بیٹی اور بہو کے لیے رکھ لو, ایک میگزین کا خبر بھی لے کر ایک میگزین کا ٹیسٹ خبر میں ڈالنے کے لیے تاکہ صاف ڈاک کر سکے. اگر ہمت ہو تو یہ بھی کر کر بتا دو, اگر ہمت ہو ان بچوں سے بچنے کے لیے یہ بھی کر کر بتا دو کہ اس کے اندر سنگ مرمر جو بیت الخلا کے اندر داخل جو ہے لگاتے ہو, جو تم حمام کے اندر لگاتے ہو اپنی بیوی کے خبر میں لگانے کی طرح کی مرتبہ, یہ بھی کوشش کر کے رکھ لو. کتنے کپڑے ہیں الماری کو کھولا برابر برابر کپڑے نکلنے لگے, یوز کا موسم آیا تو بیوی یہی کہے گی جو انتاؤ عمارت شیطان ہے, جب شیطان کی رسی ہے کتنا ہے ابھی, آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے, عید کے لیے ہمارے لیے کپڑے نہیں ہیں, رمضان ابھی نہیں آیا بازار بھرے ہوئے ہیں, رمضان کی عید کی تیاری کے لیے سہری کیا ہوگی, افطاری کیا ہوگی, قرآن کا نظام کیا ہوگا, تراویح کا نظام کیا ہوگا اور ذکر کا نظام کیا ہوگا, یہ بھی کپڑے چاہیے, پکنک چاہیے, اپنے جسم کی بیماری چاہیے, اپنے جسم کے اوپر لینا کے تین برسانے کی فکر عام کی جا رہی ہے. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کی نور نظر, نبی کی نفس جگر, نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک, جو ہم کو حنفی ہو, وہ شافی ہو, وہ حنبلی ہو, وہ مالکی ہو, وہ عربی ہو, وہ اجمی ہو, وہ شمال کی مسجد ہو, وہ جنوب کی مسجد ہو, وہ مغرب کی مسجد ہو, وہ جو ہے مغرب کی مسجد ہو, وہ زمین یا کسی کتاب کے اندر پہاڑوں کے اوپر مسجد ہو, جمعہ ہو, یہ جملہ ضرور دہرایا جاتا ہے. جنتی فاطمہ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے دوپٹے پر 17 فلیور لگتے ہیں اور 17 فلیور میں 16 فلیور چنڈیوں کے لگتے ہیں اور چنڈیاں گھر کی ختم ہو جاتی ہے, کپڑا ختم ہو جاتا ہے, 17 فلیور کے لیے مسجد کا چمڑے کا پرانا کپڑا لگا کر فلیور کی تکمیل کی جاتی ہے. آج ہماری امت کی بیٹیاں حضرت فاطمہ کو ماڈل بنائے, حضرت سمیہ کو ماڈل بنائے, حضرت جمیلہ کو ماڈل بنائے, حضرت عائشہ کو ماڈل بنائے, فلموں میں کام کرنے والی حرام زادیوں کو ماڈل بنا بنا کر گھر کا سکون تباہ ہو چکا ہے, گھر کی راحت تباہ ہو چکی ہے, نمازوں کی محبت ختم ہو چکی ہے, قرآن کی حلاوت ختم ہو چکی ہے. اب جو ہے تہجد کی بات کیا ہے, فجر کے جنم سے نکل رہے ہیں, اب جو ہے ظہر کی بات کیا ہے, اب جو ہے افواجین کی بات کیا ہے, مغرب کی جنم سے نکل رہے ہیں, اب چاش کی بات کیا ہے, ظہر کے جنم سے نکل رہے ہیں. وہ اہم ترین فریضہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور کفر کا معیار قرار دیا کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان اور جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ مسلمان نہیں, اس اہم ترین فریضے کے بارے میں آج مسلمان غور کرے, اپنے چہرے کو دیکھ کر غور کرے, اپنے لباس کو دیکھ کر غور کرے, اپنے کلچر کو, اپنی تہذیب کو, اپنے تمدن کو, اپنی معاشرت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کو یاد کرے. آپ کی قربانیوں کو پیروں سے ٹکرا کر عزت نہیں دے سکتی, کوئی گنگے سے تمہیں عزت نہیں دے سکتا, کوئی امپی تمہیں عزت نہیں دے سکتا, کوئی واشنگٹن, کوئی وائٹ ہاؤس تمہیں عزت نہیں دے سکتا, وہ گندے مٹی سے پیدا ہوئے ہیں لوگ, وہ سور کھانے والے ہیں, وہ کتا کھانے والے ہیں, وہ ماؤں کا بلاکار کرنے والے ہیں, وہ بیٹوں کے بستر گرم کرنے والے ہیں, ان کی ماؤں کا پتا ہے لیکن ان کے باپ کا پتا نہیں, وہ شراب کے رسیا لوگ ہیں, کتے اور سوروں کو زبان ہوتی تو کتے سور ان سے پناہ مانگتے, اللہ کا شکر ادا کرتے, اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں کتا بنایا, خنزیر بنایا, گدھا بنایا, جانور بنایا, لیکن ماں کے ساتھ بلاکار کرنے والا ضانی نہیں بنایا. آج مسلمان قرآن رکھ کر آج مسلمان نبی کی سنتیں رکھ کر، آج مسلمان حرم مکی رکھ کر، آج مسلمان حرم مدنی رکھ کر، آج مسلمان زمزم کا کنواں رکھ کر، آج مسلمان طواف کا میدان رکھ کر، آج مسلمان صفا مروہ کی سعی رکھ کر، آج مسلمان مینا کا میدان رکھ کر، آج مسلمان مصطفیٰ کا میدان رکھ کر، آج مسلمان عرفات کا میدان ہے کسی کے پاس؟ ہم یہ کیلاش کہہ رہے ہیں، ہمیں پیسہ ملتا ہے کیلاش کہنے پر، یہ دیپ کمار کے کیلاش، یہ دیوی کیلاش ہے، کس کے پاس ہے اللہ کا بابا، کس کے پاس ہے نبی کا لیلا، کس کے پاس ہے اللہ گل جنا، اور تم سے قوم کے پاس تم تحقیق کی بھی مانگ رہے ہو، ادھر کھانے والوں سے داڑھی مانگ کا بڑھانا مانگ رہے ہو، کسی فلم اسٹار نے وہ بڑا فون کی کتی کی داڑھی سے داڑھی رکھی تو اس نے جو داڑھی رکھی، یہ تو داڑھی خدا پسند نہیں نہیں، بھائی جو ہے لکھوں کو پسند کرتا تھا، ناٹے کو پسند کرتا تھا، اس نے داڑھی رکھی، نبی نے داڑھی رکھی، یہ دیکھ کر کتنے نوجوان داڑھی رکھتے ہیں، نبی نے امام رکھا تھا، نبی کا لباس یہ تھا، نبی کے کھانے کا طریقہ یہ تھا، نبی کے گھر بنانے کا طریقہ یہ تھا، عزت ملے گی غیروں کے طریقوں پر عمل کرتے تھے، مجھے بتاؤ، میں مطلب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں فرقوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جماعتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تحقیق کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں ہماری تباہی اور بربادی اس لیے ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی ناز نہیں رکھی، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، مانتے ہو نہیں مانتے ہو کہ جس نے ماں کے دل کو دکایا اللہ موت سے پہلے اسے ذلیل کرے گا، پھر موت آئے گی، یہ ناممکن ہے کہ ذلیل ہونے سے پہلے موت آ جائے، جس نے ماں کا مقام دیا، جس نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا درجہ بتایا، جس نے یہ بتایا ولا تکن لہما کچھ ولا تنہر ہوما وکل لہما کون کریما، ان کو جھڑکی مت دینا، ان کے سامنے اس مت کہنا، وہ پیغمبر پر کوئی جلد جائے اسے عزت مل جائے، اسے امریکہ سے عزت نہیں مل سکتی، اسے رشیا سے عزت نہیں مل سکتی، اسے برطانیہ سے عزت نہیں مل سکتی، اسے ہندوستان کی پارلیمنٹ سے عزت نہیں مل سکتی، اسے ہندوستان کی پولیس اور عدالت سے عزت نہیں مل سکتی، قرآن میں اللہ نے سورہ منافقون کے اندر صاف فرمایا ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی المؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، عزت اللہ کے پاس اللہ کے رسول اور ان دونوں کو ماننے والوں کے لیے ہے، داڑیاں منا کر، نماز کو چھوڑ کر، عورتوں کو جیت چاند پہنا کر، اور نکاح من سنتی کی تحفیل کے اندر طرح طرح کے کھانے رکھ کر، بڑے سسٹم رکھ کر، ابھی یہاں بیان سن رہے ہو، کل اگر کسی دوست کا، کسی سالی کا، کسی سالے کا، کسی ساڑھو کے گھرانے کی دعوت آ جائے، یہ ساڑی کی لاج نہیں، یہ نماز کی بچے کی لاج نہیں، بھوکے کتے اور بھوکے جانوروں کی طرح بڑے سسٹم کے اندر آپ کے اندر پلیٹ لے کر، نبی کا وہ پاسا بھی یاد نہیں رہا، حضرت فاطمہ کا دوپٹہ بھی یاد نہیں رہا، شیرے بھی سالی بھی یاد نہیں، بس کتے کے ہڈیوں کے کھانے سے مطلب ہے، بس جو ہے اس سے مطلب ہے کہ اس جہنم کی آگ کو پیٹ کی گڑی سے بجایا بجایا جائے، وہاں ایک 70 سال کی 80 سال کی 90 سال کی بری عورت اپنے آپ کو جوان بنا کر، معشوقہ بنا کر، دلکش بنا کر، حسینا بنا کر وہاں گھومتی رہتی ہے، وہ بچہ جس کا کفن بازار کے اندر آ چکا ہے، جس کے کفن کا لٹکا بازار میں آ چکا ہے، جس کے صدر کے کھلنے کی تیاری ہو چکی ہے، اور جس کے موت کا پروانہ آسمان سے گر کر زمین پر آ رہا ہے، اب سب کے اندر مرنے والا وہ بھی سوٹ پہن کر، وہ بھی آئرن کے کپڑے پہن کر، وہ بھی بارش کا جوتا لگا کر، کہاں گئی تیری نماز کی صورت، کہاں گیا تیرا حاجی ہونا، کہاں گیا تیرا عمرہ، کہاں گیا تیرا متولی ہونا، کہاں گیا تیرا حافظ قرآن ہونا، کہاں گیا تیرا عالم قرآن ہونا، نبی کے گھر، یہ کون سی سنت ہے بھائی، یہ کون سی سنت ہے، یہ بزرگ سختی کرنے والے، یہ امیشاہ من سنتی کی محفل کے اندر 500 روپے دے کر 5000 کی ڈکار لینے والے، بہو بھی کھا رہی ہے، بیٹا بھی کھا رہا ہے، بہن بھی کھا رہی ہے، اولاد بھی کھا رہی ہے، بچوں کی طرح بیوی بھی کھا رہی ہے، پانچو کا لفافہ سما دیا اور آپ کے گھر کا چولہا جو ہے بجا دیا، یہ کس کے ساتھ روزے کا معاملہ، ایسے کر کر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ملے گی، کیا اللہ تبارک تعالیٰ ایسی قوم کو جو نبی کی قربانی کو یاد نہ رکھے، ایسی قوم جو مسجد کی بدبو والے مسجد رات کی تنہائی میں دن بھر کے نماز پڑھنے والوں کے حق میں دعا دیتی ہے، اے اللہ بھگوان بھائی نے آج فجر جو ہے اصل مغرب کی کار نماز پڑھی، رمضان بھر کے پڑھی، پلم صاحب نے پڑھی، اللہ یہ پلم گھر والوں نے نہیں پڑھی، پلم گھر والوں نے نہیں پڑھی، پلم نوجوان نے نہیں پڑھی، پلم بچے نے نہیں پڑھی اور پلم آدمی نے نہیں پڑھی، اللہ اس نے مجھے بیان کیا، اللہ اس کے گھر کو بیان کر دے، میرے اللہ کے گھر کی مسجد کی بدوا لے کر تیری بیماری تجھے راحت نہیں پہنچا سکتی، تیرا کارخانہ تجھے راحت نہیں پہنچا سکتا، اس گھر کی فتوا مت لے، نبی کی آثاری مت لے، نبی کے روزی کی فتوا مت لے، اللہ کی نگاہ سے گر کر تو قوموں کی نگاہ کے اندر عزت والا نہیں ہو سکتا، جو ماں کا دل دکھائے موت سے پہلے ذلیل ہو، ماں کو ماں کا مقام دینے والا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا ٹھکانا بتانے والا، وہ آقا، وہ پیغمبر، وہ یتیموں کا گزارا، وہ امینہ کا دال، وہ سید الشہدائے، وہ سید الاولین، وہ سید الآخرین، وہ سید الانبیاء، وہ خاتم الانبیاء، وہ ساقی کوثر، وہ ساقی مہتر، داڑھی منانے سے نبی کچھ ہوتا ہے یا نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، نماز چھوڑنے سے نبی راضی ہوتے ہیں یا نبی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قرت عینی کی طرح نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو کتا نماز کو چھوڑتا ہے وہ آنکھ کو وہ جو ہے سلاخ کو آنکھ کے اندر داخل کرتا ہے اور نبی کے آنکھ کے اندر سلاخ کو چھپا کر نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں انہیں دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت کے اندر بھی لعنت ہے۔ لعنت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، نبی کی طرف سے مل جائے، قوموں سے کتنی موم بتیاں جلا دو، کتنا ان کے گھروں میں پریوار میں جا کر تم جو ہے چیک دے دو، روپیا دے دو، پیسہ دے دو، وفاداری کی سند دے دو، اللہ کی نگاہ سے گر گئے، میں مل پڑے رسول پر خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اور اگر یہ بات جھوٹی ہو قیامت کریم میرا دامن پکڑ لینا، اللہ کی نگاہ سے جو گر گیا، نبی کی نگاہ سے جو گر گیا، جس نے نبی کی سنتوں کا قتل کیا داڑھی کو ملا کر، جس نے نماز کو چھوڑا، جس نے خون کھا کر ماں سے چکی پتڑا، کپڑے نکال کر، لنگا نکال کر، چولی نکال کر، اس کا بلاتکار کیا، اس کا گنا کیا، جو کام کتا نہیں کرتا ہے، جو کام گدھا نہیں کرتا ہے، جو کام توتا مہینہ نہیں کرتا ہے، وہ اپنی ماؤں کے ساتھ زنا نہیں کرتے، بلاتکار نہیں کرتے، اپنی ماؤں سے بچے نہیں پیدا کرتے، جو پیدا کر دو چوپ کھا کر ماں سے سچی مرتبہ زنا کر رہے ہیں، جو رشوت کھا کر اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی لہو اور جہنم کی آگ کو داخل کر رہے ہیں، جو یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، جو بیواؤں کا مال کھا رہے ہیں، جو بہنوں کا مال کھا رہے ہیں، جو ماں کا دل اتار رہے ہیں، جو باپ کا دل اتار رہے ہیں، جو علماء کا دل اتار رہے ہیں۔ اسی شہر دلیوں کے اندر نگر کے اندر ایک سارے کروڑ پتی آدمی ہیں، 80 لاکھ 90 لاکھ روپے جن کا کرایہ آیا کرتا ہے، نام زبان پر ہے، نام نہیں لوں گا، عزتیں مال میں نہیں ہیں، عزتیں دولت میں نہیں ہیں، عزتیں امیروں کی چاپلوسی، سیاسی کتوں کی چاپلوسی میں نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کالے تھے، کھجوتے تھے، غلام تھے، غریب تھے، پردے بھی تھے، دنیاوی نقطۂ نظر سے جو چیزیں جلانے والی تھی، چہرہ حسین نہیں تھا، جمیل نہیں تھا، غلام تھے، مالک نہیں تھے، عربی نہیں تھے، اجمی تھے، حمزہ کے رہنے والے تھے اور پردے بھی تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال وہ کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے جب جنت کے اندر معراج کے اندر جب گیا میں، تو میں نے تمہارے چپلوں کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز جنت میں، میرے پہنچنے سے پہلے تمہاری چپلوں کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز کو میں نے سنا۔ پردیسی، غلام، بدکتن، حسین نہیں، خوبصورت نہیں، تابی کی چھت پر کھڑا کر کر اذان دلوائی اور فرمایا قیامت تک کے آنے والی نسل انسانی کو پتا چل جائے جو محمد کا غلام ہو جاتا ہے، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو ایمان سے وابستگی اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کا مقام ایک دن اتنا اونچا کرتا ہے کہ کعبہ اس کے قدموں کے نیچے آ جاتا ہے۔ کہاں یہ بھی عزت تمہیں گاڑیاں مڑا کر، نماز کو چھوڑ کر، گھر کو ہوم تھیٹر بنا کر، گندی فلمیں دیکھ کر، نوجوان یہ رات کے 11 بجے 12 بجے ہوٹلوں کے ٹیبلوں کے اوپر بیٹھ کر، فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر، نالیوں پر بیٹھ کر یہ کیا دیکھتے رہتے ہیں، یہ مسلمانوں کی کیا فکریں کرتے رہتے ہیں، یہ امت کی کیا فکریں کرتے رہتے ہیں، یہ ماں کی قدر دانی کی کون سی نظم سنتے رہتے ہیں، یہ نبی کی کون سی نام سنتے رہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین کے اندر پتھر کھا کر آپ کا دل نہیں جھکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے سے ٹکرا کر خون کے سفارے نکلے سب سے آپ کا دل نہیں جھکا، آپ کا دل جھکا تو غیر قوم کافر نکلی تو ایمان نہیں لائے، اور ہم کی سرزمین کے اندر جب مول مبارک آپ کے بال پر لگا اور آپ کے زندہ میں مبارک شہید ہوئے خون رس رہا تھا، صحابہ کرام نے کہا ہاتھ اٹھا کر آج ان کے حق میں کچھ کلمات کہیں گے، یہ سبا ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے کبھی سے پر پھیلایا کرتے تھے، صحابہ جس کو اپنے دامن میں لے کر اس کو اپنے جسم پر بھر لیا کرتے تھے، آپ کا دل جھکا، کہا کیا آپ ان کے حق میں کچھ کلمات کہیں گے، نبی کے ہاتھ اٹھے، صحابہ نے یہی سمجھا کہ آج یہ قوم تباہ ہو جائے گی، آج مدینے میں کفر کا نام ختم ہو جائے گا، شرک کا نام ختم ہو جائے گا، یہودیت کا نام ختم ہو جائے گا، عیسائیت کا نام ختم ہو جائے گا، ہمارے نبی وما انزلنا علیک رحمتا للعالمین، یقینا نبی کے ہاتھ اٹھے، یقینا کلمات نکلے، لیکن وہ کلمات دے دے اللہ کی قومی فإنهم لا يعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت سے مانا مان کر دے، کلمے کی دولت سے مانا مان کر دے، انہوں نے مجھے تاریخ میں پیٹا ہے، اللہ انہوں نے مجھے دندان مبارک کو میرے شہید کیا ہے اور مول کو میرے گھر کے اندر چلایا ہے، اس لیے کہ میری نبوت کے مقام کو انہوں نے جانا نہیں، رسالت کے مقام کو جانا نہیں، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر گئے اور اتنا لمبا سجدہ کیا، امی جان فرماتی ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ آپ گویا پردہ فرما جائیں گے، کبھی کوئی حرکت نہیں ہے، تو فرماتی ہیں کسی انسان کو پہچاننے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان جب پردہ کرتا ہے اور انتحال ہوتا ہے جسم گندا ہونے لگتا ہے، میں نے ان کے تلووں کو دیکھا کہ کہیں سنگے ٹھنڈے تو نہیں ہو رہے، ٹھنڈے ہیں جس کا مطلب نثار مبارک ہو رہا ہے، اگر گرمی ہے انسان ہے زندہ ہے تو دیکھا گرمی ہے تو پھر حرکت کیوں نہیں، تو کچھ مکھیوں کی مناہٹ کی آواز آئی، تو میں اپنے کان کو حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مبارک تک لے گئی، آپ یہی فرما رہے تھے اللہ میری امت کے ساتھ رحم کا معاملہ کروانا، میری امت کے ساتھ کرم کا معاملہ کروانا، جو راتوں میں سڑک کر امت کے لیے دعائیں کیا کرتا تھا، تم داڑھی ملا کر نبی کا دل جھکا کر تم سمجھو گے کہ تمہیں یونین نے عزت دے دے گا، ایم پی عزت دے دے گا، ودھان سبھا سے عزت مل جائے گی، پارلیمنٹ سے عزت مل جائے گی، امریکہ سے عزت مل جائے گی، نبی کا دل جھکا کر یقیناً مانو میں ایسا کر کہتا ہو، یہ جو پاخانہ کھانے والا جو سور ہے، یہ جو پاخانہ کرتا ہے، اس پاخانے میں جو کیڑے ہیں شاید اس کا کوئی مقام اللہ کے پاس ہوگا، نبی کا دل جھکانے والا، داڑھی بنانے والا، عورتوں کو رنڈیوں اور بازاری عورتوں کے کپڑے پہنانے والا، حرامیوں کے کپڑے پہنانے والا، زنا کے منافذ دیکھنے والا، زنا کے شوق آباد کرنے والا، اللہ کے گھر کو میرام کرنے والا، اور علماء کا دل جھکانے والا، علماء کا دل جھکانے والا، مساجد کو میرام کرنے والا، سقامتی سلا کو پیروں سے ٹکرانے والا، اور چیزوں میں کام کرنے والے حرامیوں کو عزت سے نکال دینے والا، زندگی کے بہانے کو کیڑے سے نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے کوئی جو ہے قیامت میں سوال و جواب نہیں، قبر کے اندر کوئی سوال و جواب نہیں، داڑھی ملے تو کیا جواب دے گا؟ میں نے بتایا مان دولت روپیہ کیسا ہے، ان کی کیا زمین کی مان صاحب ان کے مسلے میں امامت کر رہے تھے، یہ دن کا کے اندر اس کا مسلح ہے، کہتے ہیں رمضان المبارک میں کسی سارے بنے جو مختلف تھے، چھبیسویں کو جب جبکہ کلام بات ختم ہوا، وہ ختم ہونے کے بعد انہوں نے جو ہے کچھ تحفہ دے دیا، کس ظالم کی یہ ظالم نہیں دے رہا تھا، اور وہ تحفہ کوئی دیا تو اس کے اندر اس کی بےزتی ہو گئی، حضرت کیسا نہیں، اس نے کہا کہ میں نے مانگا نہیں تھا، میں نے دامن پٹارا نہیں کیا، انہوں نے اپنی مرضی سے دیا، علماء کو دو، علماء کو نوازو، علماء کے ڈکشنری میں، علماء کے موبائل کے کانٹیکٹ میں اپنا نمبر کا انتظار کرو، کل جنازہ نکلے یہ ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اللہ رحیم بھائی کی مغفرت فرما دے، اللہ شکور بھائی کی مغفرت فرما دے، اللہ کریم بھائی کی مغفرت فرما دے، گلزار کریں گے کہ ایک جو ہے مشکل وقت میں وہ ساتھ آیا تھا، یہ مندر میں ساتھ نہیں آئے گا، یہ روپی ساتھ نہیں آئے گا، یہ منیسٹر ساتھ نہیں آئے گا، یہ بجلی ساتھ نہیں آئے گی، وہ بیوی جو 70 سال تک پہلو کے اندر سو کر تمہارے پیاس کا حق کی گزار رہی تھی، یہ پھر بھی پایا ہو جائے گی عزت کی مدت گزرنے کے بعد، یہ دوسروں کے جس طرح گرم کرنے لگے گی، یا اولاد تمہاری دولت تمہاری بجلی کا کھیلنا بنا کر عیاشی کرنے لگے گی، وہ گھر جس کو محنتوں سے بنایا تھا، یہ چاٹ چاٹ کر جن کے پتھروں کو اور جن کے سنگ مرمر کو چمکایا تھا، اسی سنگ مرمر کے کرانے سے تمہارا جنازہ نکل جائے گا، اور غسل دے دے گا، گھر کے لوگ کہیں گے نہیں نہیں گھر کے اندر غسل نہیں دیا جا سکتا، وہ پانی گندا ہوتا ہے، پنڈال کے اندر اس کا پانی پیشاب جانے کے نالی کے اندر اور سوگر کتے کے پاخانہ جانے کے نالی کے اندر اس کا کلیکشن لے کر موتا کے جسم کا پانی اس کے اندر ڈال دیا جائے گا، وہ گھر جس کو بڑی محنتوں سے حلال و حرام کی تمیز کے بغیر سمایا تھا، ایک دن اس نے جنازہ نکلنا ہے، ایک دن یہ بیوی دوسروں کی بستر کی گرمی بننی ہے اور یہ دوسروں کی زینت بننی ہے، اپنی بیوی سے دوسروں کی ہو رہی ہے تو پھر پرایا مال پرائی عزت کیسے اپنے ہو سکتی ہے، کچھ بھی رہی ہے بلی نہ ہوگی عزت والی رسول ہی بلی ہو گئی، تو چنانچہ اس گروپ کے اندر اس امام صاحب کو نکال لیا، امام صاحب پردیسی سے کہنے لگے کہ مجھے 40 دن کی مہلت دیجیے، ہو سکتا ہے 2 دن میں کہیں چھٹی مل جائے، ہو سکتا ہے 40 دن بھی نہ ملے، تو میں 41 دن کا 1 گھنٹہ نہیں ہوں گا، میں غریب ہوں، میں پردیسی ہوں، نیچے ان کے کتے پالنے کی روم تھی، یہ ان کا سچا بیان کرتا واقعہ ہے، یہ مسلمانوں کا سلوک اماموں کے ساتھ ہے، علماء کے ساتھ ہے، کیا عزتیں ملے گی، کیا رفتیں ملے گی، ناچنے والے کی عزت ہے، کھانے والے کی عزت ہے، پنکھے لگانے والے کی عزت ہے، قوالی کے بول پر پیسے جٹانے پیسے جٹاتے ہیں، عرس کے موقع پر قوالی کے موقع پر کس طریقے سے پیسے جٹائے جاتے ہیں، یہ جو مشاعرے کی لامت ہے، بڑے بڑے داڑھی والے، بڑے بڑے امامے والے، بڑے بڑے اہل علم کیا کر جہاں پر بیٹھتے ہیں، ایک ایک شاعر کو بلا کر 50-50 ہزار روپے ان کو دیا جاتا ہے، جس امت کی بے کیا 35 سال کی عمر کے اندر آج کی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی عزت کا تو لا کر رہی ہے، ان کی شادی بیا نہ ہونے کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو مٹا رہی ہے، وہ قیامت کے لیے اللہ کے نبی سے کہیں گے، اے اللہ کے نبی ہم نے تمہاری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تھا، تمہاری امت میں کوئی ایسا میں کلام نہیں پیدا ہو سکا جو میرا ہاتھ کو دامن کر میرے ہاتھ سے میرا دامن تھام سکے، میرا ہاتھ پکڑ سکے، میرے ہاتھ کو سیدھے کر سکے، میری عزت آبرو کی حفاظت کر سکے، اللہ کے نبی میں کیا کروں، میری ماں کی بات تھی، میرا باپ خرابی تھا، میرا بھائی کمانے والا نہیں تھا، ایک عزت کے سونے کے علاوہ میرے گھر میں کوئی بیٹے کی چیز نہیں تھی، جس امت کی بیٹیاں 35 سال کی عمر کے سے 1000 روپے تک اپنی عزت کا سودا کر رہی ہو، اور جن کا نام فاطمہ ہو، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا ہندو سوال مشرق اسلام مسلمان دشمن اپنے بسترے میں اپنی اسے لے کر اپنی شہادت کی آگ جا رہا ہو، ایسے موقع پر 3 لاکھ کا بھی رہن دینا کیا مسلمانوں کو جائز ہے، ایسے موقع پر 17 قسم کے کھانے ٹکرانے کے اندر نکی کی دعوت کے اندر غریبے کی دعوت کے اندر رکھنا کیا مسلمانوں کے لیے حلال ہے، ایسے موقع پر مشاعروں کی محفلیں منعقد کر کر ایک شاعر کو 50-50 ہزار روپے دے کر اور پھر ان نیتاؤں کو جو ہار کہا جاتا ہے پوش کا گلاب کا جس قیمت 1,00,000 روپے 1,25,000 روپے کا ہار جو آدھے گھنٹے کے اندر باقی ہو جاتا ہے کیا دیوا دیتا ہے، اس امت کے پچھلے بچے آج غیروں کے گھروں کے اندر جا کر ان کے برتن صاف کر رہے ہیں، ان کے ٹیلٹ صاف کر رہے ہیں، اس امت کی کتنی بچیاں جن کے بال پس رہے ہیں وہ چناؤ صاف جا کر جس جب جس کا بھی محل کے اندر محنت آتی ہے، کھانے کی محنت آتی ہے، ڈولی اتر جاتی ہے اور وہاں جلوا ہوتا ہے اور پھولوں کی محنت اس تک آتی ہے، اس کا دل بچلتا ہے، اللہ وہ دن کب آئے گا کہ میرا بھی جلوا ہوگا، میں بھی خامن کے ساتھ جاؤں گی، میرے ارمان بھی پورے ہوں گے، علماء نے لکھا ہے کہ بیوہ صاحب کے سامنے سہاگن بہو کو بننے کی اجازت نہیں ہے، سہاگن بہو آئینے کے سامنے کنگا کرے گی، پھول لگائے گی، لپسٹک لگائے گی، اپنے خامن کے لیے بنے گی، وہ بہو وہ ساتھ جو دیوا ہے اس کے دل کو تکلیف ہوگی، کاش میرا بھی خامن تھا تو ان دنوں میں بھی یہ کیا کرتی تھی، اللہ تو نے میرے خامن کو ٹھان لیا، دیوا ساتھ کے سامنے سہاگن بہو کو بننے کی اجازت نہیں، جس امت کے بیٹے چور بن رہے ہو، اپنی تین گانے کے شکار ہو رہے ہو، نوکری نہ ہونے کی وجہ سے چوری اور ڈاکے کے اندر بلند سے مو رہے ہو، سچا اور لاٹری کا کھیل کھیل رہے ہو، اس امت کے مالداروں کو یہ سیوا دیتا ہے، وہ قیمتی کتوں کو پھالے، وہ قیمتی مشاعروں کے رکھے، جو قیمتی ہاتھ جیسانوں کو ڈالے، وہ اپنے ٹائلٹ کے اندر قیمتی پتھر لگائے، کل قیامت کے دن یہ جو جس کا آج سہاگ گزر رہا ہے، آج جس کی عزت کی رام ہو رہی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لڑکیاں جو زندہ درگور ہوتی تھی ان کے بارے میں سوال ہوگا، وہ عزت موجود ہے تو زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا زمین کو دلت کس ظلم کے اندر تمہیں مارا گیا، اے ایماندار ہو، اے پھیلاؤ، اے قانون ہو، اے سچالو، اے سچالو، اے سدھو خرچی کرنے والوں، اے لاکھوں کی شادی محلوں میں نکاح کرنے والوں، اے مشاعروں کی نسل کے اندر باپا کا داد دینے والوں، اے مشاعروں کی نسل میں ساری لاکھ عورتوں کے سینوں کو ان کے چہروں کو دیکھ کر دل کی شہبت کی آگ بجانے والوں، قیامت کے دن کے کروڑوں روپے کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہاری امت کی بیٹیاں، تمہاری امت کی بہنیں، تمہارے اس دھرتی کے اندر فلسطین، عراق، شام، کینیا، ان سرزمینوں کے اندر ایسے بھی وہاں پہ آئے ہیں کہ وہاں کے لوگوں نے وہاں کے علماء سے فتویٰ پوچھا ہے کیا مرے ہوئے جانور کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے، وہاں کی عورت نے وہاں کے ڈاک حصہ کے اندر سوال بھیجا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک جانور مرا ہوا ہے، کیا ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سینوں کے بچوں کے لیے بھوک ہے، پاپوں کی وجہ سے، بھوک مری کی وجہ سے، علماء نے کہا کہ جب بچے بھوکے مر رہے ہیں، مرے ہوئے جانور کو کھا کر اپنے جسم کے اندر انرجی پیدا کر کر تم دودھ کی نہریں پیدا کر کر بچوں کو پال سکتی ہو، جس دھرتی پر مائیں جانور کھا کر اپنے بچوں کے لیے دودھ پیدا کر رہی ہیں، اس دھرتی کے اندر جبرانے کے نام پر، فریدے کے نام پر شادی، میں کہتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ جو شادی محل بنانے والے ہیں، مسجد والے بھی آج کل شادی محل بنا رہے ہیں، شادی محل کیا ہے؟ نگاہوں کے جنا کا اڈا ہے، شادی محل کیا ہے؟ فضول خرچی کرنے والے بیگان کے بھائیوں کا اڈا ہے، شادی محل کیا ہے؟ غریبوں کے دل دکھانے کا اڈا ہے، یتیموں کے دل دکھانے کا اڈا ہے، بیگوں کے حضرتوں کو پیروں سے رونگنے کا اڈا ہے، شادی محل کیا ہے؟ فرونی کی عیاسی کا اڈا ہے، شبدوں کی عیاسی کا اڈا ہے، قانونوں کے عیاسی کا اڈا ہے، امانوں کے عیاسی کا اڈا ہے، اے قانون، اے رحمان، اے شبدار، اے فرون، تیرا حشر بھی نہیں ہوگا خدا کی قسم، جو اللہ نے فرعون کے ساتھ کیا ہے، جو اللہ مال دینا جانتا ہے وہ اللہ مال چھیننا بھی جانتا ہے، جو اللہ امیر بنانا جانتا ہے وہ اللہ فقیر بنانا بھی جانتا ہے، کہتے ہیں کوئی بات تھا ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، تو اچانک اس میں چالیس دن کے مدت سے پہلے تین دن میں کیسے اندر میں چلے جاؤ، وہ رونے لگے، پیروں پر گر گئے کہ میں مرنے کی آتی جاؤں تو کہاں جاؤ، تو نیچے کتوں کی روح تھی اور اس کے بغل میں ایک بڑا کمرہ تھا جس میں کتوں کا راشن رکھا جاتا تھا، اس کے بغل میں اس کے ساز و سامان کے اور ان کے برتن، ان کا صابن، ان کا شیمپو رکھنے کا چھوٹا سا کمرہ تھا، اللہ کہہ رہا ہوں مجھے بڑھ کر جواب دینا پڑے گا، کیا یہ کہ انہوں نے بیان کیا ہے تو غلط بیان کیا ہے، یہ حکومت کی حالت اپنے بول امام کے ساتھ جو ماں کی نماز جنازہ پڑھانے والا ہے، باپ کی نماز جنازہ پڑھانے والا ہے، جو بہو کو حلال کرنے والا ہے، جو بیٹے کو حلال کرنے والا ہے، جو قوم کی نماز اٹھا کر اللہ کے عرش تک پہنچانے والا ہے، جو حلال و حرام کی تمیز بتانے والا ہے، جو نبی کا نائب ہے، جو نبی کا دلارا ہے، جو نبی کا وارث ہے، جو نبی کا جانشین ہے، ان کے بتانے والے پر قوم پیسہ بتانے والی، حوالی کے ایک بول پر قوم پیسہ نکالنے والی، ایک ایک شاعر کو ملا کر پچاس پچاس ہزار روپے دینے والی، ایک ایک نیتا کے گلے کے اندر سوا لاکھ کا پھول مالا ڈالنے والی قوم اپنے نبی کے نائب کے ساتھ کیا معاملہ کبھی ہوتے تو نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں میرے پاس کتابوں کا مار تھا، وہ سے میری ملاقات ہے، بڑے اللہ والے تحجد نار عوامین پڑھنے والے، تحجد میں سوا بارہ پڑھنے والے، حلال و حرام کی تمیز کرنے والے، بڑے نیک و کار ہیں، بڑی علماء اکادمی سے محبت کرنے والے، کہتے حضرت کی حالت کے اندر میں نے گزارا، کتے میرے سامنے آرام سے سو رہے تھے اور مجھے سکڑ کر کے قیدی کی طرح ٹاٹا اور کوٹا کے قیدی کی طرح سکڑ کر مجھے سونے پر مجبور تھا، آخر کار مجھے جیا نہ جا سکا، راحت سے نہیں باہر جا سکا، میں مجبور وہاں سے سامان اٹھا کر کہیں اور کسی اور کی طرف میں چلا گیا، یہ ہے ماں بنا، یہ ہے ہمارا قوم کے امیروں کا معاملہ. عزت کس کے اندر ملے گی؟ ولی اللہ عزت ولی رسولی ولی مؤمنین. اور پھر ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مایوسی اس وقت بھی نہیں ہے. عورت کو جب حمل قرار پاتا ہے، پہلا مہینہ کچھ کم تکلیف ہوتی ہے، دوسرا مہینہ کچھ کم زیادہ ہوتی ہے. مہینے بڑے بڑے جیسا اس کی الٹیاں، اس کا بھی چیز، اس کے پیروں کا سوجنا، اس کے جسم کے اندر تبدیلی آنا اور پریشانیوں کا زیادہ ہونا ایک فکری عمر ہے. اور یہ ہوتا آخر کار جب اس کے درد دیر ہونے لگتا ہے، وہ زندگی اور موت اور دنیا اور آخرت کے دردوں میں ایک خطرناک قسم کا درد ہوتا ہے. لیکن جب وہ درد ختم ہو جاتا ہے تو ایک عظیم خوشخبری اس کو دی جاتی ہے، لڑکا ہونے کی یا لڑکی ہونے کی. اسی طریقے سے میرے بھائی، مسلمانوں پر آواز آتے ہیں، مسلمان جب قرآن سے دور ہوتا ہے، مسلمان جب حدیث سے دور ہوتا ہے، مسلمان جب نبی کی تعلیمات سے دور ہوتا ہے، مسلمان جب اپنا گاڑی بناتا ہے، مسلمان جب غیروں کے طور طریقے اپناتا ہے، مسلمان جب گھر کو شداد کی جنت بنانے لگتا ہے، مسلمان جب قبر کو بھلا دیتا ہے، مسلمان جب سود کھانے لگتا ہے، مسلمانوں پر آواز آتے ہیں، مسلمان جب گزر جاتا ہے، یہ آواز آزمائی بن کر پھر اس کے بعد بڑی خوشخبری اس کے لیے ہو جاتی ہے. مکے کی سرزمین کے اندر کیا نہیں، نبی کا سلم پر حالات آئے، صحابہ کرام پر حالات آئے، حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا، حضرت زمیرہ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت خباب کی شہادت کے ساتھ کیا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کیا ہوا. یہ ایک پر آپ لوگ جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی پھول جیسی جنت کی شہزادی اور جنت کی عورتوں اور حوروں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جان پر اس بدون ابو جہل نے بلا وجہ تھپڑ رقیق کیا تھا، کیا احوال نہیں آئے تھے. ایک وقت وہ بھی آیا نہ مانگے برداشت احوال آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بسترے پر جب آرام فرمانے لگے، عرب کے سواری سے ارادہ کیا نہ رہے بانس لگے بانس کری. کس طریقے سے اللہ حق کی مدد فرماتے ہیں، کس طریقے سے باطل کا مکالا فرماتے ہیں، اور کس طریقے سے ہندوستان کے احوال میں مسلمانوں کو اللہ کی ذات پر امید کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے. سب نے کہا سب مل کر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں گے، نہ رہے بانس لگے بانس کری. سب باہر کھڑے ہوئے ہیں، تلوار زنگی ہیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو موت کے بسترے پر سنا کر امانتیں بتا کر گناہ کی امانت گناہ کو دے دینا. آپ وہاں سے جاتے ہیں، وہاں ایک ایک قبیلے کا سردار ننگی تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے تیار تھا. سورہ یاسین کی آیت بجانا مل بری عیدی ہند سدا ہم سب کی ہند سدا سب سینا ہم سونے والی کے روز ہم نے ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پردہ حائل کر دیا تھا، ہم نے ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا. یہ آیت پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے، وہ مکر وہ مکر اللہ، انہوں نے مکر کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی چاند کری. اللہ ہندوستان کا کافر ہو، اسلام کا دشمن ہو، مسلمان کا دشمن ہو، بابری مسجد کا دشمن ہو، حرم مکی کا دشمن ہو، حرم مدنی کا دشمن ہو، قرآن کا دشمن ہو، یاد رکھو مسلمان ہو، نبی سے وابستگی ہوگی، قرآن سے وابستگی ہوگی، حرم مکی سے وابستگی ہوگی، حرم مدنی سے وابستگی ہوگی. اللہ تعالیٰ زلیل کرنے والوں کو زلیل کر کے رکھ دے گا، تباہ کر کے رکھ دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا. ان کی تلواریں دریاؤں میں واپس چلی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ہمارے دور آج بھی اگر وہ بول سکتا ہے تو بولے گا. تم جاتے ہو زیارت کرنے کے لیے، پکنک منانے کے لیے، بیوی کی فوٹو لینے کے لیے، بیگم کی فوٹو لینے کے لیے، سیلفی لینے کے لیے، کیا امریکہ گئے، کیا برطانیہ گئے، کیا یورپ گئے، عمرے کو آج گلی گلی کے اندر لوگ جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں جو آدمی ان آداب کی اور حدود کی، اس سے رسول کی رعایت، اس سے الہی کے دربار کی رعایت رکھ کر جائے گا، اسے بار بار جانا مبارک ہو. جو داڑھی مڑے، تجھے حرم مکی میں جانے سے کیا کام ہے؟ حرام کے کھانے والے، حرم مدنی میں جانے سے کیا کام ہے؟ نہ جائے پیسہ لوٹنے والے، ہندوؤں کا مان لوٹنے والے، غریبوں کا مان لوٹنے والے، کاروبار کے اندر دھوکہ دینے والے، تجھے ریاض الجنت میں جا کر ریاض الجنت ناپاک کرنے کا تجھے کس نے جو ہے کس نے تجھ کو اجازت دے دی؟ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام والسلام نے کعبے کی تعمیر کی دعا کی تھی، انتحرا بیتی علی الصالحین و العابدین ورقی الجلود، اللہ اس کو پاک رکھنا، ہم نے اس کو پاک بنایا ہے۔ جب انہوں نے دعا کی تھی تو تجھے ناجائز قسم کا احرام پہن کر داڑھی مڑھی حالت کے اندر عورتوں کو تنگ چست کپڑے پہنا کر، نیل پالش لگا کر، لپسٹک لگا کر، میک اپ کرا کر، مہندی لگوا کر، سونے کی چوڑیاں کھٹ کھنا پہنچے مذاق کے اندر ثواب کرانے کی تجھے کس نے اجازت دی؟ یہ ہندوستان کی سرزمین کم کی ناپاک کرنے کے لیے یہاں سینا چوڑا کرتے تھے، تو ہم نے عمرہ کیا، تیرے خاندان کے اندر کتنی بیوائیں، کتنی یتیم، کتنی مسکین اور کتنے غریب ہیں۔ خاص طور سے ابھی حال کے اندر جو موجودہ کمپنیوں نے دھوکہ دیا ہے مسلمانوں کو، کتنے مسلمانوں کے گھر کے ٹوٹے کٹے ہو گئے، کتنے مسلمانوں کے گھروں کی حالت تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو چلاتے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ہمارے دور کے اندر میں تم جاتے ہو زیارتوں میں دیکھتے ہو، وہ بول سکتا ہے تو وہ بولے گا، وہ کہہ سکتا ہے تو کہے گا۔ سراقا نے کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ارے آج ملنا یا مریض کی حالت کے اندر لائے گا تو اونچام بطور انعام کے لیے لائیں گے۔ مکے کا چپا چپا کھنگالا گیا، ہوتے ہوتے تلاشتے تلاشتے ہمارے دور کے منہ تک آ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والوں کے قدموں کو، نشانات کو دیکھ لیا، آنے والوں جانوروں کی آواز کی کھٹک کو دیکھ لیا، بہت پریشان ہو گئے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکڑا سنایا، دکڑا سنایا، اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا مجنون علم تروہا، جب اللہ تعالیٰ مدد پر آ جائے ایسا لشکر بھیجیں گے، ہمیں اے کے 47 کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں امریکہ کے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سیاروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں میزائل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بموں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کام لینا چاہے ننگڑے مچھر سے نمرود کو تباہ برباد کر دے گا، اللہ کام لینا چاہے اباظیل سے اصحاب الفیل کو تباہ اور برباد کر دے گا، اللہ تعالیٰ کام لینا چاہے حفاظت کا، اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ مکڑی نے ہمارے سور کے اوپر جانا تک دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندروں کو حکم دیا کہ وہاں پر بھوت کے بنائے اور انڈے ڈال دے۔ تو سلاخا کے لشکر نے جب دیکھا اور لوگوں نے کہا ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشانات اور دعوت حضرت صدیق اکبر کے قدم کے نشانات جاتے ہی نظر آتے ہیں، تو اس کا مذاق بڑا ہے کہ وہ یا تو مکڑی اچانک آنند پالن زیادہ بن جاتی ہے، اس کو تو زیادہ بننے میں اللہ تعالیٰ کی مدد یوں حاصل ہوتی ہے کہ مدد کرنے پر آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ مکڑی کے زیادہ سے مدد کرے، مدد کرنے پر آئے کبوتری کے انڈے سے اللہ تعالیٰ مدد کرے، اور تباہ کرنے پر آئے اللہ منگڑے مچھر سے تباہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ آبادی ایک ایسا پرندہ جسے آپ بلکہ 7 سال کا بچہ اپنی مرغی میں لے کر نسل دے وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، وہ مر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ خود سے مدد کرے۔ لیکن جب ہمارا رشتہ قرآن سے ہوگا، نبی سے ہوگا، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تمام خوراکوں کو جو ہمارے دور کے اندر رہتے ہیں، کئی کیڑے مکوڑے حشرات الانسان کی کھلا آ جائے، چنانچہ تمام کو اپنے چادر سے بند کر دیتے ہیں، دو خوراک باقی رہ جاتے ہیں، ایک خوراک کو اپنے پاؤں کے انگوٹے سے اور دوسرا اپنے ہاتھ کی جو ہے دھونی سے بند کر دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک جن جس کو جب اس نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء آنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور آپ کا دیدار کرنے کے لیے اور آپ کا صحابی بننے کے لیے ہمارے دور کے اندر کئی ہزار سال سے بیٹھ کر وہ انتظار کر رہا تھا، مجھے سوراخ میں لے گا کپڑا، وہ سوراخ میں لے گا، وہ سوراخ میں لے گا۔ جب دیکھا کہ بھائی یہاں پر کوئی نرم چیز ہے تو اس نے جب سیدھا کہا کہ راستہ صاف ہو۔ حضرت صدیق اکبر شام کے سفر میں جب کاروبار میں گئے تھے، اس وقت انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند ان کی گود میں آ چکا ہے، آغوش میں آ چکا ہے، اور اس چاند کو آپ نے چادر میں جو ہے چھپا لیا ہے۔ بحیرہ راہب کے پاس گئے تھے اور بحیرہ راہب سے تعلیم چکی تھی، بحیرہ راہب نے کہا ایک سفر کفر میں پیغمبر کے ساتھ تم سفر کرو گے اور تمہارا یہ بوجھ ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کا سر تمہارے بوجھ کے اندر ہوگا اور تم چادر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو ڈھانپ لو گے. یہی اس کی تعبیر ہے. آج وہ تعبیر پوری ہو رہی تھی اور وہ دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بننا چاہتا تھا اس نے ڈس لیا, پوری طاقت پوری قوت سے سنبھالا اپنے آپ کو لیکن سمجھ نہیں پائے. آنکھ سے گرم گرم آنکھوں کا خطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار مبارک پر لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل گئے. بتایا ابو بکر صدیق معلوم تھی اور اس کی آپ کو رلا رہی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز مبارک اس زخم پر جہاں سانپ جسا تھا وہاں لگا دیا. پھر اس کے بعد ہمارے سور کے ایک حصے ایک حصہ پھٹا اور وہاں سے تشمان کی دم نادی ملی نکلی ایک پتھر نکلا اور اس کے اندر جنت کا ایک پیالہ تھا اور جنت کا ایک بڑے خراب تھا اور جنت کی ایک جو ہے جنت کی اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق کہ واقعہ ہمارے مقدرات میں سے تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے اس جنت کے شربت کو یہاں پر تمہارے سوال کیا رکھ دیا. اللہ کی مدد ایسے آتی ہے, اللہ کی نصرت ایسے آتی ہے. اللہ تمہارے سالوں نے اس کی کو فرمایا مانا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشانی کا تذکرہ کروا رہے تھے, لشکر نظر آ رہا تھا, جانور نظر آ رہا تھا, قاتل نظر آ رہے تھے, دشمن نظر آ رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحزن ہم مت کرو انما مانا. ہندوستان کے اندر حالات ہو, امریکہ کے اندر حالات ہو, رشیا کے اندر حالات ہو, اس دھرتی کا حالات ہو یا فضا میں مسلمانوں کا حالات آئے, یہ اللہ کا قرآن جو ہمارے دور میں صدیق اکبر کو خوشخبری سنایا تھا, بشارت سنایا تھا, خلاصہ دیا تھا, وہ اللہ کا قرآن آج بھی ہے اور ہمیں ہمارے دور سے نگاہ لگا رہا ہے. لا تحزن اے مسلمان ہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہے. جس اللہ نے امروف کو ہلا کیا, جس اللہ نے شداد کو ہلا کیا, جس اللہ نے حامان کو ہلا کیا, جس اللہ نے ابو جہل کو ہلا کیا, جس اللہ نے ابو جہل کو ہلا کیا, جس اللہ نے قدبہ کو ہلا کیا, جس اللہ نے جیبا کو ہلا کیا, تو اگر قرآن سے وابستہ رہے گا, نبی کی سنتوں سے وابستہ رہے گا تو تجھے کوئی بگاڑ نہیں سکتا. ناستہ یہ قرآن ہے اور قرآن کے اندر کوئی غلط و بدل نہیں ہو سکتا, قرآن میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے اس امت کے لیے جو آج امت میں برگتی کا رونا رو رہی ہے, یہ کوئی چراغ پر بھی سوئے نہیں ہیں, دونوں سارے ان کی جگہ نہیں وضو گیا ہے, میرا تم چراغ پر بھی سوتا ہے. آج یہ برگتی کپڑوں کا تاجر, چپلوں کا تاجر, برتنوں کا تاجر, زمینوں کا تاجر بنا نہیں اگر کاروبار چیز میں سنا ہے دھماکہ کاروبار چل رہا ہے, تعویذ پڑی سوالوں کا چل رہا ہے, ہندو والوں کا, سنترے والوں کا چل رہا ہے, مجاوروں کا چل رہا ہے. کیوں؟ عورتوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے کاروبار میں کرو برکت نہیں, مردوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے, آمدنی آتی ہے, ہال سینٹر کا پیسہ آتا ہے, کرایے آتے ہیں, چادر آتا ہے, جال آتا ہے, خیر و برکت نہیں. میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نومت اس قسم کا وہ رشتہ جو فجر کی نماز سے چھوڑ کر سوئے گا. تم جادر میں ڈوب مرو, ریالوں میں ڈوب مرو, دیناروں میں ڈوب مرو, تجوریوں کو بھر لو, زمین کو خزانوں سے بھر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کا سونا نحوست کو لاتا ہے, روزی کو ختم کر دیتا ہے, صبح کے وقت روزی بھٹتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جنت کا جو کلائمیٹ ہے اور جنت کا جو موسم ہے وہ کیسا ہوگا, مغرب کے وقت کا, عشاء کے وقت کا, ظہر کے وقت کا, عصر کے وقت کا. علماء نے لکھا ہے فجر کی نماز اور اشراق کے وقت جو موسم رہتا ہے سہانا سہانا, چڑیا پی پی کر کر اللہ کی ہم بیان کرتی ہے, کبوتر ادھر ہو کر کر اللہ کی ہم بیان کرتے ہیں, جانور اپنی بولیوں سے اللہ کے ہم بیان کرتے ہیں, چرند پرند اللہ کے ہم بیان کرتے ہیں. اور یہ حضرت انسان داڑھی مونڈے جنابت کی حالت کے اندر اس وقت فجر کی نماز کو چھوڑ کر ابھی 11 بجے تک گنتی جا رہی ہے, کام اتنی ہو رہا ہے, بڑی مشکل سے 11:15 بجے 11:30 بجے کام رسی ہوا, اگر ٹھیک ہے ابھی ہم ناشتہ کر رہے ہیں, ابھی ہماری صبح ہو رہی ہے, جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک فی امتی فی بکوریہا, اللہ میری امت کی صبح میں خیر و برکت نصیب فرما. تو لوگوں نے کہا, حرامیوں نے کہا, تاجروں نے کہا, فرعون و حامانوں نے کہا, اے ہمیں کارخانہ بچا لے گا, روپیہ بچا لے گا, زیور بچا لے گا, نبی تمہاری دعا کی کوئی ضرورت نہیں, نبی کی دعا صبح کے جگنے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے پیار کیا کرتے تھے, بوڑھوں سے, شریف سے, فرنگ سے پیار کیا کرتے تھے. صبح کے وقت کا جاگنا اتنا ضروری ہے کہ سائنس نے آج مسلمان مر رہا ہے جس کا لحاظ کر کر جماعت کے ٹکڑے, دیوبند کے ٹکڑے, مذاہب کے ٹکڑے, لنگڑوں کے ٹکڑے, جمعیت علماء کے ٹکڑے, مدارس کے ٹکڑے, پیروں کے ٹکڑے, ایک چھوٹا بہت چالیس تک وہاں تین مسجد ہیں, وہ مسجد والے وہ مسجد میں نہیں جاتے, وہ مسجد والے وہ مسجد میں نہیں جاتے, اور یہود و نصارا عیسائی اور دنیا کے اندر ایک ایک چیز پر ریسرچ کر رہے ہیں, یہ مسواک ہے تو کیا ہے, یہ وضو ہے تو کیا ہے, یہ سجدہ ہے تو کیا ہے, یہ سوکھ ہے تو کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو لعاب بنایا تھا, اور جو صحابہ ایک گاؤں کے اندر گئے تھے, کھانا پوچھا تو نہیں دیا, جس نے حکیم کو جس لیا تھا, جس مان لیا تھا, تو کہا کہ ہم جو اس کا علاج کریں گے. سورہ فاتحہ پڑھ کر بھوک لگایا, بھوک کی ایک ترافی ہے جس کا علاج حدیث سے ثابت ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں کو لگایا تو مرتے دم تک آنکھوں کے اندر ان کی بسارت آئی, آنسو لوٹ کر نہیں آیا, شام کا سحر سارے دور کے اندر ختم ہو گیا, صحابہ نے لگایا یسو کے ڈن کا زہر ختم ہو گیا, اس طرح کی پر وہ لوگ اثر کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی امتی کو اپنے بھائی کو ہنستے ہوئے دیکھو کیڑوں نے وہ کیوں ہنس رہا ہے, وہ کیوں کچھ ہے, میری طرح کیوں منگی نہیں ہے, بلکہ دعا دو ہم سن کا اللہ کے ہنسی میں اضافہ کرے, اللہ کی خوشی میں اضافہ کرے. تو آج جو ہے لاکنگ خرابی جو ہے استعمال کی جا رہی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارکوں کے اندر بڈھ دے ضعیف قسم کے لوگ ہاتھ اوپر کرتے ہیں, آہ آہ آہ آہ آہ, اس جو ہے الحمد اللہ اس کی نقاب کی خرابی کو لے کر معافی خرابی کو اپنا کر وہ انرجی جو انسان بھرتا ہے کہ دماغ کے سونے کے اندر جو وہ بند ہوتا ہے تو ہم اور دکھ اور درد کو پیدا کرتا ہے, معافی کی وجہ سے وہ جو ہے کھل جاتا ہے, اس خرابی کو بھوک کی خرابی کو نسواق کی خرابی کو نماز کے ایکسرسائز کو وضو کے ایکسرسائز کو سرمے کے ایکسرسائز کو وہ لوگ اپنا رہے ہیں, وہ لوگ عمل کر رہے ہیں. انہوں نے اس بات کا ریسرچ کیا کیوں یہ کہا گیا تم اتنا کلیلا بہو ابھی کچھ نہیں ہو پلیلا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کم سے کم رات کے آخری حصے کو آپ زندہ کیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی رحمتیں کیا ہوگی, اللہ کی برکتیں کیا ہوگی, پھول جب دور سے خوشبو دیتا ہوگا, عطر جب دور سے خوشبو بہتا رہا ہوگا, وہ عطر جب نزدیک آ جائے گا, وہ پھول جب نزدیک آ جائے گا تو اس میں تاثیر کتنی ہوگی, اللہ کی رحمت اللہ کی طرف سے برکت یہ اس کے اندر کتنی خیر و برکت. لیکن حدیث میں آتا ہے رات کے آخری پہر میں جب تحقیق پڑتا ہے اترتا, جب آدمی سجدے میں جاتا ہے آسمان دنیا پر اللہ آ جاتا ہے, وہ اللہ جو رحمتیں دینے والا, وہ اللہ جو برکتیں دینے والا, وہ اللہ تعالیٰ جو روزی کے اندر غصہ دینے والا, تنگی دور کرنے والا, بیماری دور کرنے والا, شفا دینے, وہ خود آ رہا ہے آسمان دنیا پر. شب برات کے موقع پر بھی آتا ہے, آخری شہر میں بھی آتا ہے اور کہتا ہے ارے کوئی روزی مانگنے والا میں روزی دینے کے لیے تیار ہوں, ہے کوئی صحت مانگنے والا, یہ کہتا میں کہ میری جورو کا میں غلام ہوں, میں ان کے ساتھ سو کر خوش ہوں, میں گندی حالت میں سو کر خوش ہوں. وہ وقت جس پر تحقیق کی کہ کیوں اللہ ہمارے دنیا پر آ کر نظر لگا رہا ہے, کیوں قرآن میں کہا گیا کہ امت مسلمہ کو کہ تم تحقیق پڑھو, تو اس وقت جو شعائیں اور اس وقت موسم کے اندر اور آب و ہوا کے اندر فضا کے اندر جو الٹرا شعائیں آتی ہیں وہ انسان کو کینسر سے لگاتی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی نماز پڑھے تحجد کی اور تحجد کے وقت ذکر اذکار کرے اور صبح کے وقت کی خیر و رحمت و برکتوں کو لے اور اسے کینسر کی بیماری آ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ تحجد کی خیر و برکتیں کیا ہیں, فجر کی خیر و برکتیں کیا ہیں, فجر کی نماز کو جو چھوڑتا ہے وہ دنیا بھر کے زمین آسمان کے خزانوں کا مالک ہوتا ہے, یہ لکھ کر رکھ لو خدا کی قسم کے مان کے اندر خیر و برکت نہیں ہو سکتی. صحت بھی ملنا ہے, طاقت بھی ملنا ہے, بیماریوں سے بچنا ہے, خدا کی رحمتوں سے بھی مان امان ہونا ہے, اور نبی کی جو کام صبح میں ہوتا ہے رہی کا کام ہو. آپ کہیں سفر میں جا رہے ہو, جتنی منزلیں بجر کے بعد سے لے کر چارج کے وقت تک جتنی اسپیڈ ملتی ہے, یہ اسپیڈ نہ رات میں نہ دن میں ملتی ہے. جو کتنے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں, سبق کوئی یاد کرے اسٹوڈنٹ, امتحان کی تیاری کرے کوئی دکاندار, فجر کی نماز کے بعد مانا کہ چپل کا دکان والا چپل کا باہر نہیں آتا, برتن والا نہیں آتا, لوہا نہیں آتا, سارے رقم رکھی کرے, پورے لاسی پڑے, پورے سبارت پڑے, پورے واقعہ پڑے, ضرور پاک پڑے, اور اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے خیر و برکت کی دعا کی. خدا کی قسم کبھی وہ فرض کا مزاج نہیں ہو سکتا. فجر کے ہاتھ سے لے کر اشراف تک آپ کو مسجد میں بھوٹا بن کر رہنا کوئی ضروری نہیں. آپ اپنے دکان میں جائیں اور وہاں پورے یاسین پڑھیں اور پورے واقعہ پڑھیں, ذکر اذکار کریں, اور یہ خیر و برکت روزی بٹنے کا وقت ہے. روزی بٹنے کے بعد دکان بھی کھلا ہے, تلاوت بھی ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر سے دم تک پھر اسے لون لینے کی ضرورت پڑے, قرض لینے کی ضرورت پڑے, ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑے. آج ہم تو نزدیک سے دور ہو گئے ہیں اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بالخصوص صبح کے وقت, تہجد کے وقت جو صحت بندی کی جاتی ہے اور اس وقت جو ہوا لی جاتی ہے وہ ہوا صحت کے لیے اتنی مفید ہے. میں نے کہا کہ ہزاروں بیماریاں, ان بیماریوں میں اہم ترین جو کینسر جیسا موضوع بند ہے, اللہ تمہارا سارا صبح کی شعاؤں کی الٹرا وائلٹ جو شعائیں آتی ہیں ان کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کینسر سے محفوظ کر لیتے ہیں. ہم دین سے اتنے دور ہیں کہ آج دین کے اہم ترین لوگوں کی ہمارے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں, جس کا فائدہ اسلام مسلمان دشمن مکمل اٹھا رہے ہیں. آج دماغ کے اندر الحمدللہ بڑے قیمتی بیانات ہوتے ہیں, اگر نہیں ہو رہے ہیں مسجد کو سنگ مرمل سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹریٹ کی مسجد ہے, کام چل رہا نہیں چل رہا, لوہے کے پلر لگے ہیں, کام چل رہا نہیں چل رہا, گرمی آ رہی. اصل چیز مسجد کا ہدایت کے سب سے اتنے گال ہونا, اصل چیز مسجد کا کام ہے سنتوں کی زندہ کرنا, اصل مسجد کا کام معاشرے کی اصلاح کرنا, عورتوں کی اصلاح کرنا, معاشرے کی بھیڑی کی رسم رواج کو دور کرنا, ہمراہات کو بدعات کو دور کرنا, یہ اصل مسجد. مسجد کو سنگ مرمر کی بنا دی, مسجد کو خوبصورت بنا دی, اور تقریر کے اندر آدھا گھنٹہ کا پابند بنا دیا, 15 منٹ تقریر رجب کی فضیلت پر, معراج کے واقعے پر, کرامت کے واقعے پر, اور 15 منٹ کمیٹی کو پھر سننے چلنے کی فضیلت پر. تباہ ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی قوم. یہ جمعہ ہمارے ایمان کی بیٹری کو ریچارج کرنے کا ایک آلہ ہے. اگر آپ کی مسجد کے اندر ایسا امام ہے جو کمیٹی کو خوش کرتا ہے, جو چندے کے اوپر بات کر کر وقت کو ضائع کرتا ہے, اس کو ٹیس بھی دیجیے, ایسے فقیر کو لائیے جو نماز کی بات کرے, جو درد کی بات کرے, جو نبی کی سیرت اور کردار کی بات کر کر ہمارے دلوں کی ایمان کی کمزوری کو شوروں کے اندر بدل دے. آج کیا ہو رہا ہے, یوٹیوب کے اندر تقریریں کی جا رہی ہیں, یوٹیوب کے اندر, گوگل کے اندر دین کی باتیں معلوم کی جا رہی ہیں. میں کہتا ہوں علماء جتنے ہیں, مدارس جتنے ہیں, دار الافتاء زندہ ہے, اور نبی کے بارے جامع دین زندہ ہے. یوٹیوب کے پیچھے پڑھو گے تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. جو کل تک آدمی یہ کہتا تھا کہ ٹی وی حرام ہے, آج وہ ٹی وی کے جواب کا سبق دے رہا ہے, تو کہاں جا کر کرو گے؟ تو کہہ رہا تھا کہ تصویر حرام ہے, آج وہ خود ویڈیوگرافی کر رہا ہے, کہاں جا کر مرو گے؟ اس کی کون سی بات سنو گے؟ کل کی وہ بات جو تصویر کو حرام کر رہا تھا, یا خود آج بیٹھ کر تصویر کٹی کر کر ویڈیو بنا کر بیان بنا کر یوٹیوب کے اندر ڈال کر پیسے کما رہا ہے. دین اگر یوٹیوب پہ آنا تھا تو نبی کے زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ یوٹیوب پیدا کر دیتے. قرآن نازل کرنا, حضرت بلال کا پاس کھانا, حضرت زمیرا کا شہید ہونا, بارے دور کے اندر جا کر چھپنا, اور سلاخا کا انعام, یہ سب نہیں ہوتا. نیچرل طریقے سے جو دین پھیلا ہے اور دین سیکھا جائے گا اسی طریقے سے سیکھا جائے گا. آج ہزاروں چیزیں اسلام کے نام پر, قرآن کے نام پر, دین کے نام پر, یوٹیوب پر, انٹرنیٹ پر ہیں, لیکن وہ یہود و نصارا کے بنائے ہوئے ہیں. اس کے اندر اپنی جیتے ہمارے پاس وقت کم ہے, گھمانا زیادہ ہے, جیتے میں جاؤں گا تو وقت ہو جائے گا. حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر بہت سے لوگ کھڑے ہیں, بہت سے لوگ کھڑے ہیں اور یہ کہتے رہے کہ میں عیسیٰ ہوں, میں ایمان میں نہیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا امام مہدی علیہ السلام کے نام پر سجدے کھڑے ہوں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر سجدے کھڑے ہوں گے. ایمان کے کتاب الفتن میں, آثار قیامت میں, حدیث کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایک ایک نشانی کو کھول کر بیان کر دیا گیا. کہاں آئیں گے, کیسے آئیں گے, کس کنارے پر اتریں گے, کہاں نماز پڑھیں گے, کون مقتدی بنے گا, کون فالوور بنے گا, جب آئیں گے جسم بھیکا ہوگا یا بھوکا ہوگا. ایک ایک حضرت امام نے بھی حضرت رکن یمانی کے بیچ نمودار ہوں گے, وہاں پر بیعت کریں گے, ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا, ان کی ماں کا نام آمینہ ہوگا, حسنین کے خاندان سے ہوں گے, ان کی شکل شباہت یہ ہوگی, اور نجیب السرفت پتی ایک ایک نشان. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج انہیں کے نام لے کر جیت نئے کتنے کل مہنگی کا دعویٰ, کل مزید موت کا دعویٰ, ویزر عبدالبردا نے کسی کمینے نے جو دعویٰ کیا تھا جس کا گرو منٹار پڑوس سے ملک پاکستان کہتا تھا, اس کو سمجھایا گیا, جب نہیں مانا تو 20 نوجوانوں نے مل کر اس کو واپسی سے جہنم کر دیا, اس کو قتل بھی کر دیا. کہ حرامی تو ہمارے بہنوں میں شرارت پھیلا رہا ہے. انہیں کتوں کے اندر ایک کتنا ہے جو 1941 کے اندر ریاض نام کا ایک آدمی پاکستان جین کے اندر پیدا ہوا, اس کا نام ریاض تھا. اس تعلیم نے یہ کیا, اپنے آپ کو امام مہدی بھی بتایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بتایا, اور جب اتنا جڑ پکڑنے لگا, ایک آدمی جب ایک غلطی کرتا ہے اور اس غلطی کو چھپاتا ہے تو دوسری غلطی کرتا ہے, دو غلطی کو چھپانے کے لیے تیسری, تو دو جرم پر جرم, جرم پر جرم کرنے لگتا ہے. جب امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موت کا دعویٰ اس نے کیا, تو کرتے کرتے کچھ حرام خور نے ظالم نے یہ کہہ دیا کہ توحید اللہ نام کی کوئی چیز نہیں, کلمہ بدل دیا, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ تو کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, کلمہ بھی بدل دیا. اور اس کے بعد اس نے اپنے بیانوں میں کہا, جب تک میں نہیں آیا تھا, آنے سے پہلے تم اللہ کا نام لے رہے تھے, نبی کا نام لے رہے تھے, یہ الگ بات ہے. میرے آنے کے بعد جو اللہ کا نام لے گا اور جو نبی کا نام لے گا, وہ اپنی موت آپ بنے گا, وہ تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. وہ کتنا 1941 میں پیدا ہوئی عزت سے 20-40 سال کے بعد پاکستان میں نمودار ہوا, وہاں ہمارے اکادرین نے اس کا خلا پما کیا, لیکن یوز گور نام کا ایک پرستی آدمی جو اس کا نائب بنا. اللہ تعالیٰ جب اس کو گمراہ کرتا ہے, علم دے کر بھی گمراہ کرتا ہے, اور کبھی علم کے بغیر جہاد سے گمراہ کرتا ہے. یونس گوہر اتنا علم کے اندر ماہر, قرآن کے علوم کے اندر ماہر, حدیث کے علوم کے اندر ماہر, آپ بھی اگر یونس گوہر کی باتیں اس کے جو ہے کتنے کے بارے میں گور چاند کر کتنا ہے سنیں گے, تو آپ کہیں گے اندر کا جو ہے گوگل پر مدد کر رہا تھا. یہ تو کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, اتنی ٹیکنالوجی سے اور لاجیکل منطقی اعتبار سے سامنے والے کو گمراہ کر دے گا. بنگلور کے اندر بھی وہ کتنا آ چکا ہے, اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مزاروں پر جو لوگ جاتے ہیں اولیاء کرام کو ماننے والے, یہ بھولے بھالے قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہاں پر جا کر یہ کہتے ہیں حجر اسود کے اندر جو تصویر تھی وہ اللہ کی تصویر تھی, ریاض گوہر کی تصویر تھی. تو چنانچہ ایک حجر اسود کی تصویر بتاتے ہیں, ایک چاند کی تصویر بتاتے ہیں کہ چاند کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نمودار ہوا تھا. اس قسم کی باتیں بتا کر یہ کہتے ہیں, اصل قرآن کو 40 پارے ہیں, 30 پارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دے دیے, 10 پارے اللہ تعالیٰ نے گوہر شاہی کو دیے تھے. تو چنانچہ وہ 10 پاروں کے اندر یہ علم ہے, یہ علم ہے, یہ علم ہے, حلال کو حرام, حرام کو حلال, ہاں اس نے جو ہے شریعت طے کر دیا. تو اس قسم کی کوئی چیز آپ یوٹیوب کے اندر دیکھیں, یا اس قسم کے کوئی کتنا آپ جو ہے مزار پر جانے والے لوگوں کو متنوع کریں, ٹھیک ہے, آپ مزارات اولیاء کے پاس جا رہے ہیں, آپ ضرور پڑھیں, آپ عیسائی جواب کریں, آپ سلام پہنچائیں, آپ نماز کا اہتمام کریں, آپ پردے کا اہتمام کریں, لیکن کوئی نئے دین کے نام پر اکبر بادشاہ نے جو دین الہی ریلیٹ دین بنایا تھا, یہ جو ریاض گوہر شاہی ہے اس کا بھی فلسفہ یہی ہے. یہودیوں نے نصارا نے اس کو تیار کیا تھا, اسی لیے یہ پیدا ہوا تھا تو چین میں اور بڑا یہ برطانیہ کے اندر, اور اس کا جو یونس گوہر وغیرہ جو لوگ ہیں ان کی مکمل فائنانشیل سپورٹ برطانیہ اور امریکہ کر رہا ہے. امریکہ تو کسی مدرسے کو مدد نہیں کرتا, تاہم نبی کی استقبال کے لیے مدد نہیں کرتا, وہ یونس بہت کی کیوں مدد کر رہا ہے؟ اس لیے کہ نبی سے رشتے کو کمزور کیا جا رہا ہے, دین اسلام کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. آپ کے ساتھ لوگوں میں اتنے بیٹھنے والوں میں کوئی بات کرے, خلی عصمت کے اندر خدا کی تصویر نظر آ رہی ہے, چاند کے اندر خدا کی تصویر نظر آ رہی ہے, کلمہ شاید بدلا ہوا نظر آ رہا ہے, تو فوراً اس بندے کو علماء سے لے جا کر رجوع کرائے اور اس کے مرتد ہونے سے اسے بچائے اور ایمان پر اسے ثابت تصدیق رکھنے کے لیے اور اسے ایمان پر باقی رکھنے کی کوششیں کیا کرے. چوتھا سوال یہ تھا کہ چار زمین زندہ ہیں, موت تو ہر کسی کو آنی ہے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا, عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے, حضرت ابلیس بھی آسمان پر اٹھا لیے گئے, دو پیغمبر آسمان پر ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابلیس علیہ السلام. اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا کہ بعض اولیاء سے, بعض بزرگوں سے, بعض اللہ والوں سے کی ملاقات ہوئی, یہ حضرت خضر علیہ السلام کی باحیات ہیں. حضرت الیاس علیہ السلام نے ہمارے بزرگوں میں سے کسی بزرگ کی ملاقات طواف کے موقع پر ہوئی تھی, اور جب ان سے تحقیق کیا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے بتایا کہ الیاس علیہ السلام ہے. تو حضرت الیاس علیہ السلام, حضرت خضر علیہ السلام زمین پر زندہ ہیں, حضرت ابلیس علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں. ایسا نہیں کہنے کا رہیں گے جب ملک الموت ہی کو موت آ جائے گی تو ان کا کیا ہے. آخر میں ہم نے سوال رکھا تھا کہ حضرت علی کلم اللہ مجھے کے پاس ایک کافر آیا اور اس نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے قرآن شریف کے اندر سب کچھ ہے, جب سب کچھ ہے تو سوالات پیغمبروں کا نام بھی تمہارے قرآن پاک میں ہوگا, جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ سوالات پیغمبروں کا نام کلام پاک میں نہیں ہے. قرآن نے خود صاف کہا ہوں من پر اتنا رہی وہ ہوں مطلب نفس سارے, ہم نے بعضوں کا قصہ بیان کیا اور بعضوں کا قصہ ہم نے چھوڑ دیا ہے, تذکرہ نہیں کیا ہے. تو اب اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں نام ہے تو یہ آئے جھوٹی ہو جائے گی, اور اگر کہتے ہیں نہیں ہے تو یہ دعویٰ غلط ہو جائے گا کہ قرآن میں سب کچھ ہے. قرآن میں اسی میں سب کچھ ہے, آسمانوں کا علم, زمینوں کا علم, پہاڑوں کا علم, فلکوں کا علم, پیسہ میں سب کچھ ہے. تو پھر بتاؤ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا یہ سامنے کیا نظر آ رہا ہے. بعض مرتبہ جواب الزامی دینا پڑتا ہے, الزامی جواب کا مطلب یہ کہ سوال کا ہو بہو جواب دینے کے بجائے سوال پر سوال قائم کر کر اس کو سمجھایا جاتا ہے, اس کو الزامی جواب کہتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ نے سامنے کیا اسے کا کھجور کا درد, کہا کہ ایک کھجور توڑ کر لا سکتے ہو؟ میں کہا ٹھیک ہے کوشش کریں گے, ایک کھجور توڑ کر لایا. اس کے بعد کہا کہ یہ کھجور آدھی آپ کھائیں گے آدھی ہم کھائیں گے, کھجور کو کھا کر کھجور کو ختم کر لیا, بیج کو پھینکنا چاہا. آپ بس دیکھیے اسی میں آپ کے زبان کا جواب ہے, باقی کہیں سے کہا کہ اس بیج کو اگر زمین کے اندر ڈالا جائے اور زمین کو بویا جائے, اس کو زرپنجی دی جائے, کھاد دی جائے, تو اس سے درخت نکلے گا نہیں نکلے گا؟ کہا کہ ہاں نکلے گا. پھر اس درخت کے اندر کھجور کتنے نکلیں گے؟ کہا ہزاروں نکلیں گے. پھر اس میں سے بیج کتنے نکلیں گے؟ ہزاروں نکلیں گے. پھر ان بیجوں میں سے کتنے کھجور نکلیں گے؟ کہا کہ لاکھوں نکلیں گے. ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کا نام پاک کو بیج بنا کر تمام پیغمبروں کا تذکرہ اس کے اندر محفوظ رکھ دیا ہے. ضرورت ہے نماز کی کھاد دینے کی, توحید کی زمین ہموار کرنے کی, اور رسالت پر ایمان لانے کا ماحول بنانے کی. جیسے کھاد دی جاتی ہے, جیسے زمین ہموار کی جاتی ہے, جیسے ہل چلایا جاتا ہے تو پھل نکلتا ہے, ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ ہے اس کلام پاک کو بیج بنا کر اس کے اندر ہنگیم رکھ دیا ہے. اس پر ایمان لاؤ گے, نمازیں پڑھو گے, اس کی گہرائی میں جاؤ گے, اللہ تعالیٰ خود بخود چلے سکن دیکھا جائے گا. حضرات یہاں الحمدللہ مسجد طاہا کے اندر بہت اونچے جو ہے سماجی اور ماڈر کی اسلام کے کام مدرسہ بھی چل رہا ہے, مقصد بھی چل رہا ہے. بالخصوص ہمارے بھائیوں کے امت کے نوجوانوں کے اندر جو نرس ہے شراب کی اور نشے وغیرہ کی, الحمدللہ کئی کروڑ لوگوں کو اس نرس سے مزاج دلا دی گئی اور الحمدللہ انہیں حافظ قرآن میں ان کے بعد کو بنایا گیا, جماعت میں بھیجا گیا, نماز کی اصلاح کی گئی, ماما پرتی فرما بردار بنایا گیا, پھر وہ اپنی بیوی بچوں کو جو ہے سنبھالنے کے لائق بنے. اسی سے ملتا جلتا مثال ہوگا جو ہے مدرسہ سنگل گاٹ کے اندر ہے. ہمارے امام صاحب نے بتایا ان کی بھی کارکردگی یہی ہے کہ جہاں ان کی بچیوں کو جوڑائے باپ سے ہٹ جاتی ہیں, ان کی اصلاح کی جاتی ہے, اور ان کو دینی تعلیم تربیت دی جاتی ہے. یہ مدرسے کے ذمہ داران جو ہے یہاں کرنے کی تقریب کے لیے آپ کے سامنے سے چیز لائے ہوئے ہیں. کچھ نصیب ہیں وہ جن کا پیسہ اللہ کے گھر کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے لگتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, میں نے کہا کہ آج قدم قدم پر اسلام مسلمانوں کے مخالفوں کی ثابت یہ ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اسلام سے اور دین کے طریقوں سے باہر رکھا جائے, ٹی وی کے ذریعے سے, دادوں کے ذریعے سے, مشاعروں کے ذریعے سے, ہیرو ہیروئنوں کے ذریعے سے, کھانے پانی پینے والی چیزوں کے اندر فلیفر ڈال کر, فلی کی چربی ملا کر, مردار کی چیزیں ملا کر ہمارے دلوں سے ایمان کی نفاذ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حرارت کو نکالنے کی مختلف کوششیں کی جا رہی ہیں. انہیں میں سے صابن ہے, پیسٹ ہے, ایسی وہ چیزیں ہیں. تو اس لیے امت کے کچھ فکر مند لوگوں نے حلال صابن نام صابن بنایا ہے. اس پر علماء کی تصدیق ہے. اس کی ریاض بامبئی کے اندر ہے, میں بھی جا کر دیکھ کر آیا ہوں. الحمدللہ 100% پکا کام نیچرل. اس کے اندر جو ہے چیزیں ملا کر حلال صابن, اس مدد کا صابن پورے ہندوستان میں یہ قیمت کا اتنا نفع دینے والا, اتنی محنت دینے والا اور اتنی فیس دینے والا پائے گا صابن نہیں ملتا. اور یہ ایک طبقہ اپنی بزنس کے لیے کام نہیں کر رہا ہے, ایک ایسا ادارہ جو ادارہ لاکھوں کا مقبول ہو گیا. مہمان اگر رسول جہاں دانے جانے کے لیے محتاج ہیں, طرف رہے ہیں, اس کے تعاون کے لیے کچھ نوجوان کھڑے ہو کر یہ کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ گلاب کی جو خوشبو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا صدقہ ہے. حضرت مولانا حسین احمد نمبر اللہ فرمایا, پڑوس پاکستان کے اندر ایک جو ہے حاضر بزرگ شوگر کے پیشنٹ تھے, بڑے بڑے کام تھے. انہوں نے دعا کی, آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا, عرض گلاب جو ہوتا ہے وہ میرے پسینے کی خوشبو سے بنایا گیا ہے, پسینے کے رس سے بنایا گیا ہے, اس کو استعمال کرو. انہوں نے استعمال کیا, شوگر کی بیماری دور ہو گئی. تو لہٰذا عرض گلاب کی. اور اسی طریقے سے حضرت ابو جان رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں, ان کے گھر میں شیطان آ کر تکلیف کیا کرتا تھا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیٹر لکھا جس کو حدیث کے حضرت ابو جان کہا جاتا ہے. وہ لیٹر لگا ہے تو شیطان بھاگ گیا. عرصے گلاب اور حلال صابن ایک جو ہے کچھ درد مند نوجوان ایک ادارے کے تعاون کے لیے یہاں پر بڑا جوش لائے ہوئے ہیں. آپ اس کو لیجیے گا اور اپنے دوست احباب کو بھی موقع دیجیے. ایک تو ثواب کا ثواب بھی ہے, آپ جو ہے آم بھی کھائیے اور ثواب بھی پائیے. ایسا نہیں کہ صرف آپ کو چنگا دینا ہے, مال بھی آپ کو ملے گا اور اچھا مال ملے گا. جس کو شوگر نہیں ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے مبارک کی نسبت سے اگر اس کو نہار پیٹ پورے فاتحہ پڑھ کر وہ پرندے کا خرچہ ہے وہ پیے گا, انشاءاللہ آنے والی بیماریوں سے بھی وہ محفوظ رہے گا. حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب لوکانی جو دارالعلوم دیوبند کے موسمی نئے دیوان ہیں, اللہ انہیں صحیح تو شکایت فرمائے. مولانا نور احمد خلیف امین صاحب استاد دارالعلوم دیوبند یہ بھی دیوان ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحیح تو شکایت فرمائے. اب ہمارا اگلی دماغ کا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آج امیر بننے کے لیے ہر کوئی کڑکتا ہے. میں قرآن کے ایسے کچھ نسخے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہوئے, آسمان پیروں چلے آ سکتا ہے اور زمین آسمان کی جگہ دے سکتی ہے, سمندر میں آگ لگ سکتی ہے, لیکن قرآن کا نسخہ غلط نہیں ہو سکتا. قرآن کے کچھ امیر بننے کے نسخے کیا ہیں وہ بیان کروں گا. اور کیونکہ یہ نئی مسجد پتا کہ ماحول ہے نہیں ہے, وہ پنیر ملا کی وزیر اعظم ہے. یہاں کیونکہ شہر انڈور کے اندر ماحول ہے, آپ مجھے جانتے ہیں, میں آپ کو جانتا ہوں, آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں. سوال کیا ہوتا ہے, جواب کیا ہوتا ہے, بیان کیا ہوتا ہے. اگر مناسب ہو تو ان سوالوں کا جواب دوں گا, اگر نہیں تو اس کے بعد والی جمع جہاں سے لوگ میں ہوگی ان کا وہاں پر اس سوال کا جواب دیا جائے گا. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو امتیں تھیں گناہ کرتی تھی, اللہ ان کے چہروں کو خود سے عمر کے چہروں میں بندروں کے چہروں میں بدل دیتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اللہ نے چہرے بدلنے میں چہرے بدلنے اللہ نے روکی ہے, لیکن حقیقت میں کچھ کے چہرے کتے کے, کچھ کے چہرے بندر کے, کچھ کے دنوں کے, کچھ کے عمر کے ہیں. اور یہ قرآن کا اعلان ہے. قرآن کہتا ہے کہ قرآن آدمی کا چہرہ گدھے کا ہے, قرآن کا چہرہ کتے کا ہے. قرآن کے آئینے میں ہم جھانک کر دیکھیں گے کہ ہمارا چہرہ کیسا ہے اور پھر اس کی توبہ کیا ہو سکتی ہے, کون گدا ہے, کون کتا ہے, کون عمر ہے اور کون بندر ہے. یہ چار نام قرآن نے دیے ہیں اور بتایا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا تھا کہ ہمارا چہرہ انسان کا بن کر وہ ایسا گیا ہے, لیکن جب قرآن کا ہم جو ہے اسلام کریں گے تو رزلٹ یہ نکلے گا کہ تم کتے ہو, تم سندھی ہو, تم چاہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک چیز ہے کہ مرد مرد کو دے سکتا ہے، مرد عورت کو دے سکتا ہے، لیکن وہ چیز ایسی ہے کہ عورت نہ مرد کو دے سکتا ہے نہ عورت عورت کو دے سکتی ہے، جس کا تعلق شرم و حیا، عصمت و عفت اسلامی تعلیمات سے ہے۔ آپ گندی چیز نہ سوچیں، ایک ایسی چیز جو مرد مرد کو دے سکتا ہے اور مرد عورت کو بھی دے سکتا ہے، عورت عورت کو بھی نہیں دے سکتی، عورت مرد کو بھی نہیں دے سکتی، اور اس کا تعلق اسلامی تعلیمات سے مایا سے ہے کہ دوسری کو سجا کر پوچھا تھا۔ اگلی امام مسجد اعظم سمیع اللہ میں ان شاء اللہ ہمارا بیان ہوگا۔ میں یہاں کے امام صاحب، یہاں کی کمیٹی، آپ تمام حضرات کا مشہور و ممنون ہوں کہ آپ نے کافی وقت اللہ کے دین کے لیے اور دماغ کے لیے لگایا۔ بہت اچھا لگتا ہے آدمی دماغ میں پہلے آ جائے، تھوڑے ساتھ پڑھے، ضرور ساتھ پڑھے، دعائیں کرے کہ آخری وقت میں آنا، چپلوں کے پاس آنا، دھوکے مار کر جانا، ایک چیز تو دل سے رہ رہی ہے کہ آپ ساری زندگی دین کے لیے لگاتے تھے، جمعہ میں ہفتے میں ایک مرتبہ ہم کے رکھنا وقت اللہ کے گھر کے لیے لگائیں گے، ہمارے ایمان کی بیٹھنی خراب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دونوں آنند کی مسرت نصیب فرمائے۔ جہاں یہاں سنگ نشاب کے لیے مختلف عالم ہیں اور انہوں نے ایک جشن کرائی ہے، وہ بھی ہم اس کو حاصل کرتے طریقے میں لائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سکون اطمینان نصیب فرمائے، سلمانوں میں عزت اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور عزت میں ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔